Raport Martina. Witamy. Dzisiaj program będzie o tym, że samochody będą łatwiejsze w obsłudze. Będziemy jeździć tylko na drugim biegu. Dlatego. Kącik wyborczy będzie znów, czyli Sejm Szyt 2011. Oraz przedstawię wam spis lektur na ten rok. Czyli co musi wiedzieć młody człowiek, żeby móc bez wstydu czytać Gazetę Wyborczą. W raporcie Martina zaczynamy. Zaczynamy 20 na żywo raport Martina. Jestem Martin Lechowicz, a dzisiaj jest 30 września 2011 rok, piątek. I dzisiaj mamy trzy ważne tematy: o samochodach, o wyborach i o spisie lektur będzie. A najpierw to ja powiem wszystkim dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I będzie można dzwonić, w ogóle zawsze można dzwonić, już można dzwonić. Można dzwonić, zapiszcie sobie numer, bo potem nie będzie czasu, tyle się będzie działo. Zapiszcie sobie numer. Numer jest taki: 222-195-321, 222-195-321, albo można przez Skype'a dzwonić i pogadać sobie ze mną na numer kontestacja.com. A zacznijmy od newsa. To jest news. To jest przenius. Przenius. Raport Martina. Raport Martina. Aż dwa razy puściłem, bo takie zrobiłem, takie nagle. Raport Martina. Nie umiem tak mówić, ale jeden gość tak mówi. Rok temu, się okazuje, minister gospodarki wydał oświadczenie, że można samodzielnie tankować gaz do samochodów. I skoro tak minister powiedział, a minister to się ewidentnie na tym zna, bo też coś tankuje ostro jak to minister, to zaczęły koncerny paliwowe opracowały sobie standard bezpiecznego tankowania gazu do samochodów, żeby nie było. No i jak już zrobili ten standard, to teraz się okazało, że minister powiedział, że sorry, ale już nie można. Wydał rozporządzenie, że napełniać zbiorniki z gazem mogą tylko osoby uprawnione, posiadające stosowne uprawnienia wydane przez Transportowy Dozór Techniczny. No i całą robotę diabli wzięli. No. I dlaczego tak powiedział minister? Minister zmienił zdanie po roku. No nie wiem, dlaczego tak powiedział, ale skonsultował się z Transportowym Dozorem Technicznym. I o co chodzi w tym newsie? No chodzi o to, że Transportowy Dozór Techniczny musi być czymś bardzo ważnym, bo z powodu tego Transportowego Dozoru Technicznego nie możemy sobie normalnie tankować gazu do samochodów, gdyż, cytuję ministra, dlatego nie można, żeby nie stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia. No więc ktoś sprawdził, czy to jest rzeczywiście zagrożenie zdrowia i życia tankowanie samochodów gazem, i okazało się, że tak, po pierwsze wszędzie w Unii się tak tankuje, Unii Europejskiej, starej Unii, tej głównej Unii, tej najważniejszej, to chyba nie stanowi za dużo zagrożenia. No ale jeszcze zapytali Leszek Wieciech, dyrektor Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, stwierdził, że korzystanie z nowych dystrybutorów gazu, których nie wolno według ministra już w Polsce, będzie nie stawiać, jest bezpieczniejsze niż obsługa kuchenki gazowej. No to panie minister, to trzeba być konsekwentnym, ja tu powiem. I skoro tylko osoba upoważniona po kursach z certyfikatem może nalewać gaz do samochodu, a to jest bardziej bezpieczne niż kuchenka gazowa w domu, to ja żądam kategorycznie w tym programie jako publicysta, znany i lubiany przez kilkanaście osób, żeby wprowadzić certyfikaty do obsługi kuchenek gazowych w domu. Bo inaczej to przecież, no co by, bo to by tak wyglądało, jakby minister uwziął się tylko na paliwa, a nie dbał o bezpieczeństwo, zagrożenie zdrowia i życia obywateli. No mi się to wydaje zupełnie nie fair. Więc ja już nie będę obsługiwać gazu, zanim jakieś transportowe, to transportowy dozór techniczny nie wyda mi odpowiedniego pozwolenia. No a że transportowy dozór techniczny nie chce, żeby każdy se mógł tankować, no to ja to potrafię zrozumieć, bo w końcu oni żyją z tego, że wszystkim sprzedają po ileś stówek te papiery, że o, pan już jest upoważniony, żeby złapać do ręki coś i nacisnąć. To pan już może, bo pan se przećwiczył i ma pan od nas papierek. Zapłacił pan i pan może. A pan nie może, bo pan ma złą rękę. Panu się palce w drugą stronę zginają i pan nie może. Albo pan jest za wysoki, albo za niski, albo pan nie zapłacił 500 zł. No i koniec. No i jak to zwykle w Polsce nie można, a wszędzie na świecie można będzie. Cofamy się w czasie. Gratulujemy. Polska jest najważniejsza. Przy okazji chciałem powiedzieć, że jest to minister tej partii, która obecnie jest najpopularniejsza. Niech ktoś mi to wytłumaczy, bo wydaje mi się, że chodzi o to, że Polacy chcą się uwsteczniać. Oni chcą powrotu do liczydeł, prania na kamieniach, bo pralki to już też certyfikaty może jakieś trzeba dać do prania. I no ogólnie takiego zbliżenia się do natury też. By samochodów jest za dużo. Nie wiem, co myślicie o tym? Możesz się dzwonić. A za chwilę. Mam jeszcze lepszy news. I to już jest news stulecia. Dwa dni temu się pojawiła ta informacja. Parlament Europejski, już wiadomo, że będzie absurd, rezolucję uchwalił. Posłowie wybrani demokratycznie, chyba nie, ale wybrani, chociaż nie wiem, czy ci ludzie w każdym razie, oni wydali takie rozporządzenie, rezolucję, że przegłosowali to już, że będzie obowiązek stosowania blokad antyalkoholowych w nowych samochodach oraz, i to już jest news stulecia, ograniczenie prędkości na terenie zabudowanym do 30 km na godzinę. Gratulujemy, fantazji. 30 km na godzinę to jest prędkość, no, którą można osiągnąć biegnąc. Rowerzysta jadąc w miarę żwawo osiąga taką prędkość i Polska będzie, no nie tylko Polska, cała Europa, te kraje, Unia Europejska będzie zbiorem krajów, gdzie można dostać mandat za przekroczenie prędkości jadąc rowerem. Fantastyczne. Coś pięknego. Uzasadnienie oczywiście było, że było uzasadnienie, co jest celem parlamentarzystów, są jak najbardziej szczytne cele i dobre intencje. Celem jest całkowite uniknięcie ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym. Całkowite uniknięcie ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym. No ja mam pomysł, jak uniknąć całkowicie ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym. Najprostsze rozwiązanie. Czemu to jeszcze nikomu do głowy nie wpadło? Zlikwidować ruch drogowy i nie będzie problemu. Brak samochodów i nikt nie będzie potrącony przez samochód. Ja nie wiem, ile im zajmie jeszcze czasu, żeby dojść do tego oczywistego wniosku, żeby uratować tysiące istnień ludzkich. Powinniśmy zabronić jazdy samochodami w całej Europie. Już. Czy tu jest jakieś coś nielogicznego, czy jest jakiś problem? Przecież naszym celem jest, cytuję, całkowite uniknięcie ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym. Czemu nie? Na co jeszcze czekacie, panowie parlamentarzyści? Ja was trochę nie rozumiem. Chcecie być znowu winni śmierci tysięcy osób? No bo jak nie, to ja tutaj radzę, żeby jak najszybciej uchwalić ten zakaz jazdy samochodem. Można ewentualnie wprowadzić furmanki jakieś, albo w ogóle jeszcze, bo rowery też mogą mieć 30 km na godzinę, rowerami też bym zabronił jeździć. Można po kogoś rowerem będzie potrącić. A furmanki to może też nie, koń może kogoś kopnąć. Chodźmy po prostu, zdrowo będzie, ekologicznie. Tak, takie są efekty działania demokracji w Unii Europejskiej. A propos demokracji, jak działa, to znalazłem taki film, który mi to uzmysłowił. Na czym polega demokracja w Unii Europejskiej? Dokładnie na tym samym, na czym polegała demokracja w PRL-u. Film Piwowskiego, Uwertura, z 1966 roku. Taki fragment. Taki. Żeby zachować zasadę demokracji, ja się was pytam. Gdzie chcielibyście służyć? I teraz możecie to moje pytanie podchwycić i powiedzieć, ja chciałbym służyć w wojskach powietrzno-desantowych. I wtedy ja wam powiem, zgoda. Wojska powietrno-desantowe to jest coś wysokość, prawda? No właśnie, tak. Samolot. A ja nie mogę znieść po prostu wysokości. A wiecie, lęk przestrzeni. Tak. A gdzie byście się sprawdzali, że mówicie, że... Po prostu nawet winda. Winda, aha. A woda? A woda, przyjacielu, jak z wodą żyjecie? To w zgodzie, czy też czujecie stronę? Wodą oczywiście jak najbardziej. Jak najbardziej. Aha, to znaczy, bo macie lęk przestrzeni, no więc z tych względów uważacie, że służba w wojskach powietrzno-desantowych byłaby dla was, no, uciążliwa. My uważamy, komisja, że powinniście być skierowani do wojsk lotniczych. Tak, no więc z tego mojego wysądowania to właściwie nic nie wyszło, ja musiałem i tak narzucić w efekcie to, co miało być, prawda? A my, Unia Europejska, zrobimy tak, że żeby zachować proces demokratyczny, to my zapytamy, czy chcielibyście jeździć 30 km na godzinę, a wy teraz możecie podchwycić nasze pytanie i powiedzieć tak, oczywiście. No a jakbyście nie chcieli, to my na końcu możemy powiedzieć, Antonie, że no nie zdaliście egzaminu jako społeczeństwo, no i my niestety musimy i tak to wprowadzić, także gratulujemy. Raport Martina. No właśnie, można dzwonić i komentować, zapraszamy. A jak nikt nie chce, to ja mam inne programy dzisiaj. Na dzisiaj przygotowałem znowu porcję informacji wyborczych, bo oto mamy czas wyborów. Dziś w raporcie Martina znowu parlament będzie. Czyli sekcja programu pod tytułem Wybory 2011. Same shit. Same, to źle napisałem, ja wiem, bo to po polsku powinienem pisać same shit. W końcu to do Sejmu wybory. Też między innymi, no ale to tak nieważne. Nie, co się działo w tym tygodniu ciekawego? No niesłychana ilość super ważnych rzeczy się przecież działa dzisiaj, więc dzisiaj, no cały tydzień, ciągle się dzieje, więc tak, bo Tusk odwiedzał ludzi pracy, a Kaczyński zwiedzał Smoleńsk. A potem Kaczyński odwiedzał ludzi pracy, a Tusk zwiedzał Smoleńsk. A potem Tusk odwiedzał ludzi pracy, jeżdżąc busem, a Kaczyński odwiedzał ludzi pracy, jeżdżąc samochodem. No więc kampania wyborcza w Polsce jest niezwykle ekscytująca. Dobra, z ciekawszych informacji, z ciekawszych powiedzmy, nastąpił skandal. Taki był skandal, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to przypomnę. Przypomnę skandaliczną wypowiedź. Szanowni Państwo. To jest takie złe to, szanowni państwo, dla młodych, to jest, ma znaczenie. Ziomale, za kilka dni, no, to, bo coś trzeba, no, bo nie można powiedzieć. Hej. Guten Tag. Dzień dobry. Dzień dobry. Za kilka dni nastąpi przejęcie przez Polskę jeszcze raz, przepraszam. No i co? Jak można tak skandalicznie się zachowywać i mówić ziomale, testując przemówienie? Jak ja testuję swoje przemówienia, to ja mówię zawsze tak, jakbym mówił od razu do tłumów, do milionów, do rzesz. Tak, wyciek był niesłychanie przerażająca rzecz, bo premier poważnego kraju, poważny premier powiedział ziomale, ćwicząc przemówienie. Okej. To jest skandal. No ale to jest nasz skandal i to nie jest nasze jeszcze ostatnie słowo, to jest skandal na miarę naszych możliwości, nasz polski skandal, wewnętrzny skandal i będziemy się cieszyć chociaż z takich skandalów wyborczych, bo innych chwilowo nie mamy, a nawet jakbyśmy mieli, to pewnie by nie były polskie, tylko jakieś amerykańskie. Dzwoni Maciek. Rator Martina, witamy. Witam cię, Martinie, pustynne. Hej. Ja mam taką uwagę dotyczącą tych ograniczeń, co to Unia Europejska właśnie w tym do 20 km na godzinę. No, do 30. Jeszcze. Przepraszam, do 30. Otóż... Nie można mylić, bo to różnica duża. Przecież jest tu, wiesz, tu 20, a tu 30. Nie mylę takich rzeczy. Otóż jestem gdzieś wyjaśnieniem, ktoś się dokopał do oryginału dokumentu. I no, możemy się uspokoić, ponieważ... Uspokój mnie, bo jestem podnerwiony. Dobrze. Więc cię uspokoję jako użytkownika skutera, że to ograniczenie do 30 km na godzinę obowiązuje tylko i wyłącznie strefę zamieszkania, ale przepraszam, nie strefę zabudowaną, ale strefę zamieszkania. Czyli w tej chwili w Polsce, polskie prawo zaznacza, że jest tam ograniczenie do 20 km na godzinę plus dodatkowo na tej strefie zamieszkania piesi mają z automatu pierwszeństwo. Więc tak naprawdę to jest to coś wyjątkowego, ale przepisy unijne mają nam, znaczy są mniej bezpieczne niż obecne polskie prawo. Wyobraź sobie. Co? No ja mam tutaj napisane, że mam napisane informacje z portalu motoonet.pl za Parlamentem Europejskim notkę. Mówi, jedna z postulowanych zmian dotyczy ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym. Ale faktycznie ja nie wiem, co oni mają na myśli. Znaczy to jest tak, że... Po całej Warszawie będziemy jeździć 30 km na godzinę. No nie, no to znaczy to jest i tak zbyt absurdalne. Zresztą no z własnego przykładu... Już to uchwalili. To już przeszło przez Parlament Europejski. To już nie jest propozycja, to już jest rezolucja. No dobra, tylko no to jest kwestia jakichś tam kwalifikacji dziennikarzy i tłumaczy, no bo faktycznie jest napisane residential area, a nie urban area. A jaka to różnica? Urban area to jest obszar zabudowany. W Polsce w tej chwili jest ograniczenie do 50 km na godzinę i o tym to ta zmiana. Dobra, tak po ludzku. Mhm. Czy Marszałkowską będzie można jechać szybciej niż 30 km na godzinę w Warszawie? Tak, tak. Pełno ludzi tam mieszka, wszędzie dookoła. Tak. Będzie można. To nie jest... To jest obszar, gdzie mieszkają ludzie. To w jaki sposób będzie można? Nie, obszar zamieszkania to jest takie miejsce, że ludzie mogą spokojnie przechodzić przez ulicę i nie potrzebują do tego pasów. To jest tak zwana droga wewnętrzna na przykład. Też są takie specjalne znaki. Dobra, mniejsza z tym, wiesz co, jak wprowadzą, to będziemy wiedzieć, gdzie musimy jeździć wolniej niż rowery. Dobra. Tak, znaczy, dzięki za informację. Można to sprawdzić. Zresztą potem będą dyskutować ze sobą szefowie państw, gdzie wprowadzać absurdalne ograniczenia, a gdzie inne ograniczenia. No pewnie. To na razie. No, na razie. Maciek w raporcie Martina. A ja przejdę do tematu wyborów, żeby było o czym gadać, czyli same shit. No więc tak, skandal, skończyłem z skandalu. Nikt nie chce pogadać o skandalu. Wcale się nie dziwię, bo jest zbyt przerażający ten skandal, że premier powiedział ziomale. Ja jestem sam pod wrażeniem, że takie słowa mu przez gardło w ogóle przeszły. Jestem zbulwersowany. No i w sumie nie o czym tu gadać w tych wyborach. Te wybory są beznadziejne. Po prostu nic się, kurde, nie dzieje. Nic. Jakie informacje potem puszczają w telewizjach? Takie. Tradycyjny chleb w ogóle. Próbując lokalnego pieczywa, wspierał lokalnego kandydata, właściciela piekarni. Przedsiębiorca fartuch miał, prezes nie. O czym życzliwi donieśli tam, gdzie trzeba. Zainteresowaliśmy się, bo otrzymaliśmy taką informację telefoniczną. I teraz piekarz musi się sanepidowi tłumaczyć. W czasie planowanej kontroli stanu sanitarnego w tej piekarni wydamy odpowiednie zalecenia. Przypadek drugi, sobota. A tak wygląda miejsce, gdzie sery się produkuje. Dziś pani produkująca sery ma na sobie biały fartuch. To było tak szybko wszystko zorganizowane, że nie, nikt nawet o tym nie pomyślał. Chociaż teraz, logicznie myśląc, to była podstawowa rzecz. Przy innych wizytach jak najbardziej były nakładane fartuszki. Ten pan nie miał na sobie fartucha! I to jest news wyborczy podczas wyborów 2011. fartucha nie miał, a odwiedzał piekarnię. Normalnie następny skandal, same skandale są w tej kampanii wyborczej. I ten drugi pan też nie miał fartucha. Do czego to dochodzi w ogóle? Ludzie, politycy bez fartucha chodzą gdzieś. Tak czy inaczej to pokazuje, kto naprawdę rządzi w Polsce. W Polsce rządzi sanepid. Nieważne, kto wygra wybory. I tak sanepid decyduje, co można, co nie można. To pani urzędniczka rządzi. Pani urzędniczka z Urzędu Skarbowego rządzi. Pani urzędniczka lub pan urzędnik, nie bądźmy seksistami, z ZUS-u rządzi. I pani Bożenka też rządzi z panem Edziem. Pani Bożenka to ta pani, która sprawdzała, przyjmowała listy wyborcze i przyjęła po terminie, bo jej się nie chciało i piła herbatę. Przez co jedna partia będzie mogła tylko w połowie Polski być. I pan Edzio, który to ten pan, który niosąc z parteru na trzecie piętro te listy do sprawdzenia, zatrzymał się na 2 godzinki po drodze, żeby pogadać z panią Elunią z działu księgowego i wypić trochę kawki, a potem już akurat był fajrant i poszedł do domu. No i ta pani Bożenka nie dostała list i nie walnęła pieczątki i następnego dnia już było po terminie. I dlatego pan Janusz Korwin-Mikke może startować tylko w powie kraju. I ci ludzie tak naprawdę rządzą, więc nieważne, kto wygra wybory, bo tych urzędników i tak nie da się nic z nimi zrobić. Muszą tam być i będą rządzić nami. Nami biednymi misiami tutaj. No, także nie ma znaczenia. No a poza tym nic się nie dzieje. Nic. Nie dzieje się nic, panie. Dłużyzna. Dłużyzny. Dialogi złe. Nic się nie dzieje. Słaba. Cała kampania wyborcza. No, dobra, z niszowych bardziej rzeczy. Chyba nie pomińmy ich. Otóż pan Kalisz to jest ten pan, jakby ktoś nie pamiętał. Jest to ten człowiek, który lubił śpiewać dawniej wyklęty powstań ludu ziemi, powstańcie, których dręczy głód. Dziś już go głód nie dręczy. Najwyraźniej. I o nim są też informacje, też skandale, same skandale. Ten pan był, Ryszard Kalisz, na spotkaniu w Katowicach. I tam miał miejsce incydent skandaliczny. Jedna pani z tłumu, jedna z kobiet zawołała: wypieprzyć Tuska! A on powiedział: tak jest! I to donosi dzisiaj Wirtualna Polska na swoje wybory.wp.pl. Powiedział: tak jest, kiedy wulgarna pani powiedziała: wypieprzyć Tuska! No co ona w ogóle miała na myśli? Bo to słowo jest wieloznaczne w tym kontekście. Mogła to być nimfomanka, a pan Kalisz się z nią zgodził, co by podpadało już pod nawoływanie do popełnienia przestępstwa na tle seksualnym. I mi się to nie podoba. 3 skandale aż dzisiaj w raporcie Martina. Wszystkie wyborcze i wszystkie bardzo polskie takie. Takie bardzo polskie, tak bym powiedział. Ja nie wiem, jak to inaczej określić, ale jestem naprawdę zbulwersowany tym, co się dzieje w polskiej polityce. Najpierw jeden polityk ważny mówi, co? Ziomale mówi, pisząc przemówienie. Potem drugi przychodzi ze bez fartucha, jakby był u siebie. Wchodzi tam, gdzie tam chleb robią. Polski chleb, staropolski chleb, dobry chleb robi, on bez fartucha wchodzi. A teraz pan Kalisz, który śpiewał wyklęty powstań ludu ziemi, mówi: pieprzyć Tuska. No to w sumie on tak nie mówi, tylko to mówi jakaś pani, ale on mówi: tak jest. Skandal. Jak można w ogóle w tym kraju żyć? W takich warunkach prowadzić politykę. No i na koniec jeszcze jest news. Jednym panu, który pan Janusz Korwin-Mikke, którego tutaj bardzo lubimy i którego poglądy popieramy, z tym, że może niekoniecznie wszystkie. Te wybory przypomnieli dla pana Janusza Korwin-Mikkego są z wielu powodów wyjątkowe. Są wyjątkowe, bo w tych wyborach on spodziewa się osiągnąć wysoki wynik. No, z tego co pamiętam, to właściwie w każdych wyborach on spodziewa się osiągnąć wysoki wynik. Nie pamiętam wyboru, w którym on spodziewał się osiągnąć mniej niż 15% i nie pamiętam wyborów, w których osiągnął więcej niż 4%. Co nie znaczy, że mu życzę powodzenia. W każdym razie Jedną z mocnych stron pana Janusza, trzeba przyznać, jest niezmienność jego poglądów oraz ogólna niezmienność. I na blogu napisał, cytuję: Jego Ekscelencja Donald Tusk oświadczył ostatnio: chcemy, by Polacy nie bali się mieć dzieci. Jest to bezczelność zatykająca dech w piersiach. Ten były liberał obecnie przebija Hitlera i Stalina. Ale nawet za Hitlera i Stalina człowiekowi nie groziło więzienie, zadanie klapsa własnemu dziecku. A ten przepis prowadził pan Tusk. To jak ludzie mają się nie bać mieć dzieci? Nawet za Hitlera i Stalina. Pan Janusz ma absolutną rację. Rzeczywiście, nawet za Hitlera i Stalina człowiekowi nie groziło więzienie. No. No więc tym, którzy zastanawiali się, czy tym razem, na tydzień przed wyborami, pan Janusz Korwin-Mikke powie, czy nie powie, że za Hitlera było lepiej, to już nie muszą się zastanawiać, czy powie, bo właśnie powiedział, może to jest jakaś tradycja, ja wiem, jeśli wiecie, jeśli nie znam tego do końca, że trzeba mówić zawsze na tydzień przed wyborami, że za Hitlera było lepiej. Może to jest jakieś sprytne podejście do mediów takie, żeby nie wiem, pokazuję. Właśnie mi ręce opadły i już nie będę chyba komentował. Jak ktoś chce resztę przeczytać, to na blogu pana Janusza Korwin-Mikkego. Tak. No i to już chyba wszystko. A nie, przepraszam, zapomniałbym o najważniejszej rzeczy. Fantastyczna zupełnie sprawa. Pojawił się jeden konkretny kandydat, który wyróżnia się na tle tych innych. Ja sobie nie darowałbym, gdybym nie puścił jego reklamówki wyborczej, nie pokazał, kim jak naprawdę prawdziwy rasowy polityk powinien mówić do swoich wyborców. Raport Martina. Powinienem powiedzieć tak. Raport Martina! Oglądaj mądrze! Ale nie powiem, bo to za głupie by było. Więc ja nie wiem jak wy, ale ja jestem przekonany. Przekonał mnie pan Jędrzej. W końcu to był człowiek, który stojąc sztywno, jakby miał kij w dupie, ubrany w garnitur, śpiewał koniec drętwych mów. Tak. Koniec. Powinien też zaśpiewać, że koniec populizmu, mówiąc, że godnego życia żądam oraz wolności dla wszystkich i w ogóle, żeby wszystkim było dobrze. Ja się zastanawiam, dlaczego jeszcze żaden polityk nie wpadł na to, żeby postulować, że zniesie czerwone światło wszędzie na ulicy, dzięki czemu wszyscy będą mogli jeździć po mieście szybciej i wygodniej, bo nie będzie czerwonych świateł. Wszyscy będą jechać na zielonym. Zawsze będzie zielone. Wprowadźmy zielone światła, jestem za tym. Jak będę miał partię, a noszę się z jej założeniem, już nawet nazwę mam, już mam symbol, jeszcze nie mam hymnu wyborczego, ani nikogo, kto by chciał być w sztabie. Ale jak będzie, to moim postulatem głównym będzie zniesienie czerwonych świateł we wszystkich miastach w Polsce, na ulicach. Wszyscy od dzisiaj jeździmy na zielonych światłach. Wszyscy mają fajnie. Jedźcie. Żadnych przeszkód, żadnych barier. Wszystkich uszczęśliwię. Wszystkich. Absolutnie wszystkich. Także przekonuję mnie bardzo, panie Wijas. Gratuluję panu. Nie wiem czego właściwie. Jak powiedział autorytet z jednego filmu, przyszli byli czerwoni, potem przyszli czarni i zamienili ten burdel w cyrk. I to bardzo pasuje. Z tym, że jako czarnych dzisiaj trzeba już rozumieć ludzi w garniturach. Porozmawiamy o szkole. Zanim porozmawiamy o szkole, to mam dla was prawdziwe zakończenie trylogii Sienkiewicza, konkretnie Potopu, bo będziecie o lekturach szkolnych i dzisiaj jest to, co naprawdę było w potopie, ale cenzura nie puściła i zaraz już czytamy taką zmienioną wersję. Znaczy, właściwie to cenzura filmu, bo mówię to o filmie Potop. Tak się naprawdę kończyła. Oglądnijcie. Dotarłem do tej wersji i tak było, naprawdę. My, Jan Kazimierz, król polski, wielki książę litewski, mazowiecki, pruski, etc., etc., etc., w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ponieważ pułkownik Micic nie wywiązuje się należycie ze świętych obowiązków małżeńskich, na prośbę pani Aleksandry Kmicicowej postanawiamy pro publica ogłosić niniejszy dokument. Lista zakupu. 2 kilo młodych ziemniaków. Przecier na zupę pomidorową. Tuzin jaj kurzych. Jeno weź od kury litewskiej, bo litewskie jaja większe, a też i tańsze. Amen. Dalej. Mięso przepiórcze, udziec barani, płaszczemienny do nocników, zapomniałam o tamponach, kaszy 2 wory, mąkę pszeniczną od Maryny ze młyna, ziele klasztorne od kapucynów na gazy, a nie waż się zachodzić do zagłoby, pogarniec miodu, do tego wuja złamanego na duchu i nade wszystko kupić nie zapomnij pietruszki jego nać. Za co? Oleńka. Za co? Jędruś, za to, co przyszło z zasiłku. Raport Martina. Tak wiem, to podobno to jest wszystko głupie, ale mnie to śmieszy. Mnie to śmieszy, po prostu takie pierdoły mnie śmieszą. Jak chcecie więcej jakichś rzeczy, to oglądajcie więcej raportu Martina i dajcie coś na tacę na stronie www.odnawalony.com. Jak ktoś tam daje na tacę, to ta taca przechodzi automatycznie na www.raportmartina.com i będzie mógł dzięki tacy dużo więcej widzieć niż... Dobra. Ludzi na czacie pozdrawiam. Baret pozdrawiam, który się zaśmiał z mojego głupiego wygłupu. I Mojżesza, który jest przez RZ, oraz Grafita, któremu się to też podoba. Porozmawiajmy o szkole. Co wy na to? Można dzwonić, przypominam, raport Martina jest na żywo. Można dzwonić na kontestacja.com albo 222-195-321, ale najpierw puszczę wam fragment z filmu Ferdy Durkę. Wiem, że to jest normalnie książka. Kto dzisiaj książki czyta, bo to bardzo na temat. Bardzo fajny fragment. Kilka nawet fragmentów. Z Ferdy Durkę. Ferdy Durkę. Tak naprawdę to jest jedyna lektura, która powinna zostać w szkole. Wytłumaczyć i objaśnić uczniom, dlaczego słowackie wzbudza w nas miłość i zachwyt. Panowie, a zatem ja wyrecytuję wam swoją lekcję, a potem wy z kolei wyrecytujecie mi swoją. Cicho! A zatem, dlaczego słowacki wzbudza w nas zachwyt i miłość? Dlaczego płaczemy z poetą, czytając ten cudny, parwowy poemat w Szwajcarii? Dlaczego, gdy słuchamy heroicznych, śpiżowych strof króla ducha, wzbiera w nas i porywa? Dlaczego? Dlatego, panowie, że Słowacki wielkim poetą był. Dlaczego? Pałkiewicz. No, Pałkiewicz. Niech Pałkiewicz powtórzy, dlaczego. No, Pałkiewicz. No dlaczego zachwyt i poryw i miłość i lecieć, pędzić, płaczemy. No, Pałkiewicz, dlaczego? Dlatego, że wielkim poetą był. Wielkim poetą był. Wielkim poetą był. Powtórzmy wszyscy słuchający raportu Martina. Słowacki wielkim poetą był. Pierdoli, pierdoli, pierdoli. Pan się zamknie, ponieważ jesteś pan nieuprzejmy. Pierdoli, pierdoli, pierdoli. Miesza z tym, porozmawiajmy, nie zwracać uwagi tego pana. On się czasem włącza tutaj bez sensu. Literatura polska. Mam tutaj przy sobie, tutaj dowód rzeczowy. Lista lektur szkolnych. Skarby dziedzictwa narodowego, prawda? Lista szkolnych lektur aktualnie. I ja sobie postanowiłem, że sobie odświeżę listę lektur szkolnych, czy się coś może zmieniło od czasów, jak Gombrowicz chodził do szkoły. No coś się zmieniło, bo wiadomo, musiało, ale właśnie jest jakoś dziwnie mało. W każdym razie, odkąd ja chodziłem do szkoły, nie zmieniło się nic. To są te same lektury. Ale ja sobie chciałem zrobić listę, żeby tak się zastanowić praktycznie, czy są tutaj lektury, które naprawdę człowieka czynią dojrzałym. I właściwie jakie są tutaj te lektury i o czym są te lektury, tak ogólnie patrząc. I tu jest lista, mamy lektur 29 lektur. No powiedzmy 32, ale tam inne to są rzeczy typu inne wybrane fragmenty prozy dokumentalnej. Co to jest, nie wiadomo, ale są konkrety. Więc tak, literatura polska, mamy ich 30. Literatura powszechna, mamy ich 10. Co pokazuje, że jeżeli wziąć człowieka i podzielić go na 4 części, to w 3 częściach jest Polakiem, a w jednej człowiekiem. O, i to jest bardzo polski podział. To się podoba ten podział. Będziemy głównie Polakami, bądź, no jednak śrubmy się tak. Powszechna literatura to mówi o takich ogólnych rzeczach, jakichś tam ludzkich, a polska to mówi o. No właśnie. Pierwsza pozycja: Bogu Rodzica. Tematyka: Polska, Naród, Kościół. Jan Kochanowski, Pieśni, Tren. Tematyka: Polska, Naród, Kościół. Poezja baroku, no to tak, że niekoniecznie. Poezja. Piotr Skarga, Kazania Sejmowe. Polska, Naród, Kościół. Ignacy Krasicki, hymn do miłości ojczyzny. Nawet już nie mówię. Dalej, przestrogi dla Polski, fragmenty, 7 Adamickiewicz, Konrad Wallenrod, Polska, Naród, Kościół. Pan Tadeusz, Polska, Naród, Kościół, trochę. Juliusz Sowiecki, Kordian, dobra. Zygmunt Krasiński, Nieboska Komedia, Polska, Naród, Kościół. 10. Wybór poezji romantycznej. O, to wielkim poetą był akurat. No i na razie pierwszych 10. Przeważa tematyka Polska, Naród, Kościół. Czy w Polsce się o niczym innym nie mówi, tylko Polska, Naród, Kościół? No na pewno nie w szkole. Daj nam tak. Dorosław Plus, Lalka. Gdybyście chcieli, żeby naprawdę takie książki były lekturami. Na świecie napisano tysiące książek. Nawet w Polsce pisano tysiące książek. Ale dalej, do usranej śmierci w szkołach polskich uczy się takie nudziarstwa. No ludzie, nikt mi nie powie, że hymn do miłości ojczyzny to jest fajna i pożyteczna rzecz do czytania dla młodych ludzi. Jak, w jaki sposób ten zestaw książek, które przymusowo każdy młody człowiek musi przeczytać, może mu pomóc w życiu? W jaki sposób uczyni go to mądrzejszym człowiekiem, bardziej inteligentnym? W jaki sposób sprawi, że będzie dojrzalszy, a jego myśl kreatywna i dojrzała, będzie mogła być wartościowa. Jak, kurde, jak tu jest tylko o Polsce wszystko i o narodzie, jeszcze o kościele na dodatek. No jak, się pytam. To dalej. Lalka Bolesława Prusa. Nudne. Nudne. To powinno być karalne, żeby ludziom kazać czytać takie rzeczy. Jak ktoś chce, nie chce czyta. Ale Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem. Znowu problemy ojczyzny. przykrych zmian społecznych. Tutaj już wchodzą lektury na walki klasowe. Dalej, Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis, Potop. Ej, to jeszcze nie jest takie złe. W Potopie jest taki fajny fragment, na przykład, jak Oleńka pisze do króla Jana Kazimierza, wysyła list zakupów, żeby on publicznie przeczytał swojemu mężowi, bo on się wzbraniał przed pójściem zakupy. To warto zostawić Potop dla tego fragmentu. Wybór poezji młodopolskiej. To się już nawet nie jest nudne. To już można się pożygać. Stanisław Wyspiański, Wesele. To bym zostawił. To jest całkiem niegłupie. O Polsce oczywiście i narodzie, ale przynajmniej jakiś... Raymond Chłopi. Nie, beznadziejny. Żeromski. Ludzie bezdomni przedwiośnie. Znowu o problemach klasowych, o przemianach społecznych, w kontekście narodu. Wszystko to samo w kółko. Noce i dnie Maria Dąbrowska. O, jesteś. Bruno Schulz, sklepy cynamonowe. No okej, okay. Zostaje. Zofia Naukowska, granica. Granica. Pamiętacie granicę? Czytajcie w ogóle te rzeczy? Granica. Dobra, to znowu klasowe, narodowe, społeczne. Mrożek, tango. Mrożek. Jedna rzecz, którą zostawiam, nic tyle, lektur, 21 numer. Przeczytawszy 20 książek, no żadnej bym nie zostawił właściwie. Może niektóre. Mrożka, tango, tak. Zofia Kossak-Szczucka, Pożoga. O mordach na Wołyniu. Super, no po prostu jak ktoś ma 17 lat, to uwielbia czytać o mordach na Wołyniu. O Sowietach, o wojnach, o zsyłkach, o Syberii, o cierpieniu. Uwielbia czytać. Młody człowiek, który ma studniówkę i myśli sobie, czy ta ilość pryszczy, którą ma twarzy, to jest za duża, żeby sobie znaleźć panienkę akurat, czy nie. Albo myśli o tym, jak on do cholery zarobi na życie, kiedy jest 25% bezrobocia wśród absolwentów po studiach. I na jakie ma iść studia? I po jaką cholerę ma iść na te studia, skoro po studiach będzie miał mniejszą szansę na pracę? A będzie miał dlatego mniejszą szansę na pracę? Bo czyta takie pierdoły! Pożogę czyta. O mordach na Wołyniu! W jaki sposób mu w mordy na Wołyniu mogą pomóc w życiu? Czy on firmę od tego założy? Czy on będzie lepszą sprzątaczką? Czy on będzie frytki lepiej smażył? Czy będzie lepiej programować? Czy może będzie lepiej tworzyć strony w HTML-u, bo wie coś o mordach na Wołyniu? A, już powiem, no, w życiu społecznym takie rzeczy są ważne. To są najważniejsze problemy dzisiaj dla Polski. O tym, kto był odpowiedzialny za mordy na Wołyniu. To dziś jest ważne. To jest istotna kwestia społeczno-narodowa. Nie ma ważniejszych problemów dzisiaj do cholery niż mordy na Wołyniu. I dlatego wszyscy muszą obowiązkowo czytać Pożogę Zofii Kossak-Szczuckiej. Tadeusz Borowski, Pożegnanie z Marią. No to już nie są mordy na Wołyniu, to są mordy w obozach koncentracyjnych. Kurde, nie da się w tym kraju żyć. Jak można chodzić do szkoły w takich warunkach? Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat. Obóz koncentracyjny, jak ktoś nie czytał, co mu nie mam nic do zarzucenia. Witold Gombrowicz, Ferdy Durkę. Jedyna rzecz, którą bym zostawił właściwie niezbędna i właśnie tylko dla tego fragmentu, który puściłem przed chwilą. Potem mamy wybór poezji XX wieku. Okej. Jest wybór. Dobrze, przynajmniej wybór. I 27 pozycja, no to już jest przegięcie wszechczasów. Jan Paweł II, pamięć i tożsamość. Pamięć i tożsamość. Jan Paweł II. Dla licealistów. To już może by jakaś książka pod tym Kremówka i WZ-ka była sensowniejsza, bo i tak nikt nie wie, co ten facet mówił i nikt tego nie zrozumie. To jest nie dość, że nudne, to jest kompletnie niezrozumiałe dla tych ludzi. Pamięć i tożsamość. I po co? To komu? I dlaczego nie Karol Wojtyła? Pamięć i tożsamość. Zdaje się, jej nazwisko pisze, a nie... To, nie wchodzi. Ryszard Kapuściński, Cesarz. O, zdecydowanie polecam. Wreszcie coś, co nie jest narodowo, polsko-kościelno-patetyczne. I nie jest o klasach, ani o mordach, ani o obozach koncentracyjnych. Ryszard Kapuściński, Cesarz. Coś normalnego. Ma jakiś powiew świeżości. W ogóle nie o Polsce. Pierwsza rzecz na tej liście, gdzie nic nie ma o Polsce. Cesarz. Jest o Iraku akurat. Czy Iranie? Iraku lub Iranie. nie pamiętam, pisze z tym. Arcybiskup Kazimierz Majdański, będziecie moimi świadkami. Nie, to już trzeba pociąć można. To już idzie pociąć po prostu. No i koniec. To są rektury obowiązkowe dla szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Przez 3 lata takie rzeczy ludzie w liceach czytają. Osobiście zostawiłbym tutaj 3 rzeczy. Mrożka, Gombrowicza, Fredy Durkę i Kapuścińskiego cesarz. Reszta won. Wszystko won. Wszystko. To są śmieci. To jest trucie umysłów młodych ludzi. To są nudne rzeczy, niepożyteczne do niczego i niczego nie uczące. W ogóle w żadnym obszarze, ani jeżeli chodzi o pracę, ani chodzi o wykształcenie tak naprawdę. W ogóle do kogo to wchodzą takie rzeczy już dzisiaj? Dla kogo są ważne i kogo uczynią lepszym i mądrzejszym człowiekiem? Tego jest po prostu potąd. Rozumiem, ze 3 pozycje jakieś, ale nie 30 o tym samym w kółko. Literatura powszechna. O, i to są dopiero rzeczy warte czytania. Sofokles, Król Edyp, Horacy, Wybór Pieśni. To są uniwersalne przynajmniej rzeczy. Horacego bym wywalił. Nudny. Nie. Szekspir, Macbeth. Okej, okay, uniwersalny problem. Nie o narodzie, nie o patriotyzmie. Nie o problemach polskich, klasowych i obozach koncentracyjnych. To bym wszystko zostawił. Moliera, Świętoszek. Spoko. Cierpienia młodego Wertera. Po co? Won. Robinson Crusoe nagle z dupy wsadzony. Jakaś powieść o bezludnej wyspie nagle. Wszędzie jakiś powała, Król Edy, Wybór Pieśni, Macbeth. I nagle z dupy przychodzi komedyjka. Jakaś. No, co to jest? A potem nagle, żeby było weselej, zaraz po tym mamy Zbrodnia i Kara. I to są rzeczy do czytania. To jest fantastyczna rzecz, tak naprawdę, do czytania. Zbrodnia i Kara. Tak, takie rzeczy powinni czytać licealiści. Powinna być lista 30 takich rzeczy jak Zbrodnia i Kara. To są lektury do czytania. To. Potem nagle jest, i to mnie zaskakuje, Clive Staples Lewis, Listy Starego Diabła do Młodego. Fantastyczna książka. Z tym, że obawiam się, że nikt jej nie zrozumie. W Polsce akurat. Ale warto ją przeczytać. No, ma, nawet jeżeli się ją słabo zrozumie. George Orwell, Folwark Wiedzy, czy fantastyczna rzecz. Tylko literatura powszechna i to też nie wszystko, ale większość jest fajne do czytania i pożyteczne, kształci i można potem przynajmniej pogadać z kimś normalnym na świecie o, nie wiem, o Macbethie, o Szekspirze i o Clive Staples Lewisie albo Orwellu. To są rzeczy, które znają ludzie wszędzie, a nie noce i dnie, no. Nie pożoga. Inny świat. Inny świat już prędzej. Dobra. To jest to, co ja mam do powiedzenia. Ale mi się to nie podoba. No mi się nie podoba. Ja wiem, że teraz będzie nauczyciel dzwonił i przyjdzie i powie, ale przecież Słowacki wielkim poetą był, a Jan Paweł II. No to trzeba czytać. Nieważne, czy rozumie, czy nie, bo on wielkim poetą był. No, a ja mówię to samo, co mówi ciąg dalszy Ferdynand. Proszę zapisać sobie temat wypracowania domowego. Dlaczego poezja wielkiego poety Juliusza Słowackiego mieszka nieśmiertelne piękno? Nieśmiertelne piękno, które zachwyt wzbudza. Ale kiedy ja się wcale nie zachwycam. Wcale się nie zachwycam. Nie zajmuje mnie to. Nie mogę wyczytać więcej jak 2 strofy. A i to mnie nie zajmuje. O Boże, ratuj, no. No jak mnie to zachwyca, kiedy nie zachwyca? Ciszy, na Boga. Ja stawiam Gałkiewiczowi pałkę. Gałkiewicz zgubić mnie chce. Gałkiewicz nie zdaje sobie sprawy z tego, co powiedział. Ale ja nie mogę zrozumieć. Nie mogę zrozumieć. Jak zachwyca? Jak? No. Jeśli nie zachwyca. Jak to nie zachwyca Gałkiewicza, jeśli 1000 razy tłumaczyłem Gałkiewiczowi, że go zachwyca. A mnie nie zachwyca. To jest prywatna sprawa Gałkiewicza. Jak widać, Gałkiewicz nie jest inteligentny. O, o. I Gombrowicz musiał być prorokiem. I on miał kiedyś, ja wiem jak on to pisał, on miał taką kiedyś wizję i mówi widzę, jak się wdatr. Widzę. Nazwisko czuję w głowie. Michnik. I widzę papier. Tytuł. Gazeta Wyborcza. Widzę. On to zobaczył, widział Michnika, bo tak działa Michnik i Gazeta Wyborcza. Mówi, jak to nie zachwyca, jak zachwyca, a jak nie zachwyca, to widocznie nie jesteś pan inteligentny. I na takiej zasadzie sobie działa Gazeta Wyborcza. Innych zachwyca. Ale słowo honoru, przecież nikogo nie zachwyca. Jak ma zachwycać, jeżeli nikt nie czyta? Oprócz nas, którzy jesteśmy w wieku szkolnym. I to tylko dlatego, że przecież nas, wszystkich zmuszają siłą do tego, żeby czytać. Za Boga! To dlatego, że niewielu jest naprawdę kulturalnych i na wysokości. Ale kulturalni także nie. I nikt. I przecież nikt. I w ogóle nikt. Ja mam żonę i dziecko. Niech Gałkiewicz przynajmniej nad dzieckiem się zlituje. Słowacki wielkim był poetą, no może Słowacki nie wzrusza Gałkiewicz, ale przecież nie powie mi Gałkiewicz, że nie przewierca mu duszy na wskroś Mickiewicz, Bajron, Polskim, Szeli. Ale przecież to... nikogo nie przewierca. Nikogo to nic nie obchodzi. Wszystkich nudzi. Nikt nie może przeczytać więcej jak 2-3 strofy. Gałkiewicz, to jest niedopuszczalne! Wielka poezja, będąc wielką i będąc poezją, nie może nie zachwycać nas, a więc zachwyca! Ale ja nie mogę. Przecież nikt z nas nie może. To nie jest Gałkiewicz, to jest Lechowicz. Raport Martina. Dzisiaj nie odbieram dużo telefonów, ale odbiorę trochę telefonów na sam koniec audycji, bo może będzie coś ciekawego. Raport Martina, dzień dobry. Dzień dobry. Co zachwyca cię, słuchaczu? Dlaczego tak bardzo? Jako uczeń, jako wchodzę do klasy przy gimnazjum i taki komentarz chciałbym co do lektur. No. Nie dość, że wciskają nam tak naprawdę lektury, więc zgadzam się, to jest to nudne, to nawet jeśli się trafi coś ciekawego, jest to nawet w książkach polskiego spłaszczane po prostu na maksa. No podam przykład, ostatnio czytaliśmy Syzyfowe prace Radomskiego. No. Lektura naprawdę interesująca, która człowiek myślący może z tego coś wyciągnąć. No mi się też podoba. I co my, jak, co o Polsce? No Syzyfowe prace pokazują, jak kiedyś wyglądała szkoła. W XIX wieku. Wygląda wam mniej więcej tak samo jak obecnie. Tylko, że no dobra, teraz nie używają kart cielesnych, są inne przedmioty. I co my mówiliśmy na polskim? No na przykład zadanie domowe. Opisz dokładnie w pięć argumentów za tezą, iż Syzyfowe prace są powieścią o dojrzewaniu. Wystarczyłoby, no można opisać tak. Jeden argument. Opisują, że ludzie dojrzewają. Dlaczego nas Syzyfowe prace zachwycają? A to na sprawdzianie pewnie będzie. To zawsze jest na sprawdzianach takie pytanie. No, dlaczego to jest o dojrzewaniu? Bo jest o dojrzewaniu. Bo o dojrzewaniu jest. To jak mówię o dojrzewaniu, to jest o dojrzewaniu. I tak w huk. No i tak nie wszyscy napisali, bo inaczej to się nie dało. No tak. Tak jak mówi Ferdy Durkę. Moja prorocza książka, jedyna, która powinna zostać. I jakby ci, którzy tworzą ten program nauczania, mieli trochę jeszcze mózgu, to powinni natychmiast wywalić Ferdy Durkę, bo jeszcze ktoś to zobaczy i wyciągnie wnioski. Niepotrzebnie i będzie niepokój wśród uczniów, a tak to oni będą powtarzać, że Słowacki wielkim poetą był, a Syzyfowe prace są o dojrzewaniu i tak w kółko. No dokładnie. I co gorsza, ten jak na polskim, to już nie, taki język polski, powinien być poświęcony nauce takiego sprawnego posługiwania się językiem polskim, wyrażania swoich myśli. By się przydało, a tak naprawdę my się uczymy, to już można by nazwać polonistyczne błebłanie. Czyli proste rzeczy rozpisywać w nie wiadomo ilu punktach, nie wiadomo w jakim celu, prawda? I to jest 5 godzin w tygodniu, podczas kiedy na przykład informatyki mamy 2 w tygodniu w jednej klasie. No, ja mam, mój pogląd na szkołę jest tak zły, na przymusową państwową szkołę dzisiaj jest tak zły, że już się nie da gorzej. Nie, ja jedyne to samo, ja doświadczam tego codziennie na własnej skórze, jakich pierdów w szkole uczą. No, jest tak źle, jak jeszcze nie było. Zawsze ta szkoła była strasznie słabym elementem w ogóle społeczeństwa, ale dzisiejsza to już jest absurd. To jest do zmiany natychmiast cały ten system. Dokładnie. Trochę, no. Najgorsze jest to, że od tak naprawdę dziecka człowiek nie jest uczony właśnie to, co stoi na przeszkodzie, żeby na polskim, jeśli mówimy o lekturach, nauczyć rozumienia sensu. Minister Edukacji Narodowej stoi na przeszkodzie i cały system edukacji. Dobra, system, dzięki, muszę dokładnie, cię... bo od małego uczy się nas nie rozumienia, nie myślenia, tylko bezmyślnego kucia, bo celem nie jest zrozumienie otaczającej rzeczywistości, tylko wykucie na sprawdzian. Tak. Uczy się i kształci się nowe pokolenie lemingów i papug. Na razie, dzięki wielkie za telefon. I dzwonią inni ludzie, więc was szybko odbieram. Remol, jesteś tu. A skąd wiedziałeś, że to ja? Bo się podpisałeś. Bo jeszcze umiesz. Po szkole. A, bo jesteś, chciałem opowiedzieć taką... Chciałem takie dwie anegdotki odpowiedzieć z języka polskiego, jak się jeszcze uczyłem. Wal. Jedna to taka, że były takie jakieś tematy do napisania, durne jak to durne, prawda? I nie wiedziałem, co napisać, bo lektury nie czytałem, bo mi się nie chciało. To więc rozpisałem, tam podsłuchałem, kto co pisze, na jaki temat. Zawarłem to tak na pół strony i później 3 razy to sparafrazowałem, czyli wyszły mi 2 strony. I okazało się, że to było okej, na truje chyba. Tylko był argument, że mało argumentów użyłem do tematu. Czyli praca była dobra, bo powtarzałem wszystko co 4 razy tak naprawdę. Ja uważam, że to jest w ogóle tragedia, że młodzi ludzie w tym kraju marnują kilka lat swojego życia na kompletnie bezproduktywne uczenie się jakichś kompletnych głupot, które ani nie są pożyteczne potem w życiu, ani nie są przyjemne, ani w żaden sposób nie tworzą z nich jakichś lepszych ludzi, pod żadnym względem. To nie są bardziej wykształceni ludzie, ani nie są inteligentniejsi. W ogóle nie mam żadnych plusów. Ale to są ludzie z papierkiem wtedy, czyli lepsi. I o no to chodzi tylko w ich własnym przekonaniu. Nauczania. Wiesz co, jedna krótka rozmowa między kimś, kto jest naprawdę wykształcony, a takim, który ma papierek po polskiej szkole, no taka 2-minutowa rozmowa natychmiast pokazuje katastrofalną różnicę w poziomach intelektualnych. Znaczy, zupełnie nie przepaść. Trzeba nawet wykształcenia, tylko po prostu jakiegoś obycia, jakiegoś takiej no mądrości właśnie życiowej. No ja rozumiem, żeby te lektury właśnie tych rzeczy uczyły, ale one tego nie uczą. No przecież to są sama taka papka jakaś patriotyczno-narodowo-kościelna. Romantyzmy i inne takie rzeczy, to jest zdecydowana większość tych lektur. Strata no, czasu jest koszmarna. Co? A jeszcze druga taka anegdotka też z języka polskiego. Był jakiś inny temat, którego też nie potrafiłem napisać, bo też nie czytałem lektury i nie znałem jej. Po prostu nie wiedziałem, co napisać. To jako, że miałem taki epizod, że pisałem recenzję gier, to napisałem taką ładną recenzję gier, którą później umieściłem tam na portalu jednym. Była bardzo... podobała się czytelnikom. No i dostałem 1, mimo iż... Bo temat był zły. Mimo iż praca, no... ogólnie była dobra. Aha. I po prostu, no... To są chciałem trochę temat? Swojej inwencji twórczej, coś innego napisać, to nie zostałem doceniony. W szkole się za to nie docenię. Tak, to się ten... czyli dobra, jeżeli ktoś chce być dobrym redaktorem, czy czymś takim, będzie dostawał 1 na języku polskim. Tak. Jeżeli ktoś z polskiego dostawał same lufy i ledwo przeszedł, to jest dla mnie znak, że to jest szansa, że to jest bardzo dobry redaktor. Jeżeli ktoś dostał same 5, to no to będzie dobry tylko do powtarzania jakichś takie Ctrl-C, Ctrl-V, do powtarzania cudzych myśli, tak, jakichś prostych tak samo mechanicznych artykułów. Tak samo z angielskiego ledwo zdałem w trzeciej klasie, ledwo mnie dopuszczono do matury, a rok później zaliczyłem certyfikat CAE, czyli Certificate of Advanced English. To pokazuje, że jest coś bardzo nie tak ze szkołą. Dobra, dzięki wielkie, Remo, żeby jeszcze z innymi można było pogadać. To jest ciągle raport Martina, który się może lekko przedłuży. Na raport Martina. Dzwoni 5000 ludzi nagle na koniec, ale ja zaraz was odbiorę. Ktoś mnie pytał na czacie, więc jakie ja mam propozycje konstruktywne? Oczywiście, że mam propozycje konstruktywne. Co pierwsze, to jest lista tych lektur. I tak jak mówiłem, 30 literatura polska, 10 literatura powszechna. Pierwsza rzecz, odwrotnie. 30 literatura powszechna, a 10 literatura polska. Takie powinny być relacje. To jest obsesja w Polsce na temat polskości. I ta obsesja się zaczyna w szkole. Ludzie są przede wszystkim ludźmi, a nie Polakami. Najpierw jesteś człowiekiem, potem dopiero jesteś Polakiem. Niech sobie jest o Polsce 1/3, a nie 3/4. To jest pierwsza rzecz. Druga, to już mówiłem, jakie zostawić książki. O różnych problemach, z różnych stron patrzone. Tutaj na tej liście lektur jest poruszony chyba z 5 problemów tylko i koniec. Tak by inne nie istniały. Mówię, Polska, naród, Kościół, problemy klasowe, nie, i martyrologia. I to są właśnie wszystkie tematy. Mówię, że są inne rzeczy do... Tak jak Ryszard Kapuściński, Cesarz. To jest książka, która wyłazi z tego trochę. Jest od cholery takich książek. Pierwsze, co zrobić, to pozamieniać proporcje. Drugie, co zrobić, to skrócić wszystko o połowę. To jest za dużo po prostu. Po jaką cholerę walić ludziom tyle w głowę? To jest tylko ich... No oni nie chcą czytać przez to, bo ich się tym katuje, zamiast im dawać fajne propozycje podstawowych rzeczy, które każdy człowiek powinien znać. Tu powinny być takie rzeczy jak Biblia. To każdy człowiek powinien znać. No, sataniści znają Biblię, a przeciętny Polak katolik jej nie zna. Ludzie. I takie ogólnokulturowe pozycje tu powinny być. To są moje propozycje. Takie. Mam propozycje, a konkretną listę to ja bym mógł zgłosić, aby ktoś mnie w ogóle brał pod uwagę, a tak nie będę tracił czasu. Zawsze polecam ludziom dużo do czytania i różne książki, ale takie dla wszystkich to bym raczej... Nie mówiąc już o tym, że tak naprawdę nie powinno być w ogóle żadnej listy. Żadnych takich rzeczy. Ja wiem, że to jest do tego trochę trudno doprowadzić, bo ludziom może być trudno zaakceptować faktu, że nagle każdy może inne książki czytać. Ale to by było najlepiej tak naprawdę. Więc mam nadzieję, że tak będzie. I żeby to zrobić, żeby naprawić cały ten system szkolnictwa, wystarczy zrobić jeden ruch. Zlikwidować przymus szkolny. Albo dwa ruchy. Sprywatyzować szkolnictwo. I to załatwi wszystkie problemy. Nie będzie więcej takich list, bo jak szkoły będą prywatne, to każda sobie będzie robiła swoją listę. I już. I rodzice będą szli tam, gdzie będą ludzi uczyć rzeczy sensowniejszych niż ciągle walenia o obozach koncentracyjnych. Dobra, dzwonią miliony ludzi, podbieramy nie wiem kogo. Wiktor, powiedzmy. Po kolei, tylko szybko. Ciach, ciach, witamy! No, i żegnamy. Bo nie no, cześć. A, jest, cześć, witam. No, już słychać mnie dobrze. Tak. No. Słuchaj, ja mam taki pogląd na lektury w szkole, że zamiast narzekać no. I mówić, jakie one to są złe i je przede wszystkim czytać, to lepiej jest jechać na streszczenie. Ja sobie tak radzę od liceum, że po prostu czytam sobie jedno czy dwa streszczenia, no się tak. Tym w ogóle nie przyjmuję i sobie daję potem radę na sprawdzianach i tak dalej. Ja się tobie nie dziwię, jak ja widzę tą listę tych książek. Ja prawie wszystkie czytałem, nie wszystkie czytałem. Nie wiem, ze trzech nie było, jak ja chodziłem do szkoły. No, ja lubiłem czytać. Jakimś cudem dalej lubię, po przejściu przez to cholerne nudziarstwo. No, ja ale... Też lubię czytać, ale... No wiesz, ja bo tak po szkole człowiek ma obraz, że książki to są same takie nudy. A to jest gówno prawda, po prostu ktoś wybrał tym ludziom najgorsze rzeczy do czytania. No to jest prawda, no rzeczywiście ja lubię czytać, ale mam znajomych, którzy w ogóle do książek się nie zbliżają i... Chwalą się nawet, że oni nie czytają książek. Ja im się nie dziwię, bo ja mówię, super. Ja wymieniłem tutaj 3 rzeczy, które uznałbym za wartościowe i przydatne do czytania na 30. No więc jeżeli 1/10 książek jest warta czytania, przeczytania, to jak reszta się czyta tylko tak, żeby przejść przez tą szkołę jakoś, to ja nie zarzucę tego tym ludziom. Ale to można potraktować jako taką szkołę życia w Polsce. No trzeba nawet. Musisz sobie umieć radzić, żeby nie tracić pracy. Ale to nie na tym... Okej, okay, no to by było dobre, tylko że ta szkoła kształci nawyki w tych ludziach i ta, to nie tworzy się szkoła życia, tylko to jest wylęgarnia życia. Potem ci ludzie tworzą rzeczywistość. Oni nie przechodzą przez rzeczywistość, tylko ją tworzą. Więc no, tworzą taką samą, jaką oni wynieśli ze szkoły. Oni może ze szkoły czegoś takiego, no nie wiem, wynoszą takie te złe takie, nie wiem, naleciałości, ale potem wystarczy, że na przykład wrócą do domu i włączą TVN i wszystko się kręci dalej. A, no ale nawyki im zostają, na przykład to, że... No to w TVN te same nawyki się nabierają, że Polska jest taka, sraka i owaka, nie? A już nie daj Boże, że TVP włączą. No, tam są z kolei rzeczy dla ludu, prostych ludzi, nie dla maturzystów. Maturzyści to tacy na poziomie. No. Poziomie gazety. Chociaż na przykład taka matura z informatyki, słyszałeś o niej? No, była. No to jest hardcore, bo tam zamiast jakichś zadań praktycznych, jak patrzyłem na maturę sprzed chyba 2 lat, to tam jakieś matematyczne rzeczy są. No tam zaprogramować coś tam, tak związane z matematyką, której... Jak programuję, to nigdy się nie spotkałem z czymś takim. No ja, że jestem 15 lat więcej już zawodowym programistą i też się nigdy nie spotkałem. To nie jest praktyczne, to są nonsensy. No, ale potem się przydaje na Uniwersytecie Jagiellońskim, jak się studiuje informatykę, bo tam jest sama matematyka. Tam w ogóle nic nie ma praktycznego. Przez pierwszy rok nie ma w ogóle nic. Na studiach też jest sama matematyka w informatyce, no, ale programowania na przykład nie ma. No nie ma, bo nie wiem czy... Znaczy jest, ale tam szybko. Dobra, okej, okay, dzięki Wilkie. No dobra, cię zrzucam, żeby jeszcze innego dobrać. To był Wiktor i dzwoni Jerzy. Witamy. Halo. Halo? Tak, słychać jest, dobrze. Jest. Bardzo dobrze słychać. Halo, halo. Tak, tak. Tylko trzeba słuchać przez Skype. Jerzy, Leon, tak przez Skype'a. Aha. Słychać mnie dobrze? Dobrze słychać. Jaki komentarzyk? Więc komentarzyk taki. Ponieważ w szkole byłem słabilnym czytaczem lektur, w związku z tym nie zraziłem się do czytania w ogóle. I to mi pozostało do dzisiaj. Czytam w dalszym ciągu z przyjemnością. No i ja się bym powinienem zrazić, ale zbyt lubiłem książki. Druga sprawa, jeśli chodzi o cesarza, to chyba dotyczyło Abisynii i o cesarza Haile Selassie. Chodziło o Abisynię, czy obecny chyba Sudan? Nie, chyba nie. Chyba nie to chyba nie w tej książce. A możliwe, że pomyliłem te książki już. Mniejsza z tym. Okej. Okay. Dobra. Zrzucam, żeby jeszcze innych odebrać. Także dzięki za telefon. Zrzuciłem. Dobra. Okej. Okay. Bo dużo ludzi strasznie się dzwoni. Witamy. Raport Martina w kontestacji. Tak, mówi Kaprezes. Okay. Chciałbym powiedzieć, że mam taką koleżankę, która by cię chyba zabiła za wyzwalenie Słowackiego i Sienkiewicza, bo ona jest wielką fanką Słowackiego i Sienkiewicza. Ale to niech czyta! Ja też lubię Sienkiewicza czytać, ale nie jako lektura. Dla przyjemności sobie czytam całą trylogię, jak zresztą byłem w Anglii, bardzo się fajnie ją czyta. Ale czemu lektura? Czemu zmuszać wszystkich? Dlaczego to ma być akurat ta książka, która ludzi jest jakaś obowiązkowa? Sienkiewicz no nie wiem jeszcze... dlaczego, no. Ale ty teraz też jakby podajesz swoją listę, bo mówisz... Znaczy, no to też teraz no, stworzyłeś własną listę, ale to jest też szkoła Martina i może nie każdemu to się podoba, prawda? Dlatego mówię, że powinno być docelowo tak, że nie powinno być żadnych list, ale jeżeli no, ma być, to niech przynajmniej będzie sensowna. Znaczy sensowność to już jest twoja jakby prywatna opinia, co jest sensowne, a co nie, bo być może zawsze na przykład ty jesteś znieczulony, nie masz serca i dlatego nie rozumiesz tych no, ale pięknych... To zawsze będzie czyjeś. No, oczywiście, że ja taki jestem. To już Ferdy Durkę udowodniła, że taki jestem, ale zawsze to jest czyjaś prywatna lista, więc dlaczego nie może być moja prywatna, tylko ma być pana ministra, jak jemu tam jest aktualnie, tylko no, albo następnego. Ministrem, a ty nie, musisz skandydować i zostać ministrem. Bo on jest ministrem, a ja nie. No tak, no, dobrze powiedziane. Bardzo dobrze powiedziane. No to a propos jeszcze tego kandydowania, co ty z tą partią kombinujesz i czy to jest na serio, czy tylko tak, żeby się pośmiać? Nie powiem, bo jak powiem, że jest, żeby się pośmiać, to już nie będzie śmieszne. Aha. Jak powiem poważnie, to ktoś może nie zrozumieć żartu. Aha, czyli nie masz zamiaru naprawiać Polski, tylko masz zamiar się z niej śmiać. A to nie jest naprawianie? W śmiechu prawda. Przez śmiech można bardzo dużo naprawić. No może i prawda, ale sama prawda nas nie zbawi. Ale nas wyzwoli, podobno. Dobra, okej, dzięki. Odbieram jeszcze parę innych osób. Na razie. I dzwoni... Kto? Halo? Halo, czy to Mięsny? Nie. Tutaj o książkach się mówi. To ja powiem coś o książkach, że ja w szkole to najbardziej lubiłam czytać Brawo Girl. I a jeśli chodzi o lektury, to moją ulubioną lekturą byli chłopi. I zostali nią pewnie do tej pory i czytałam ich chyba ze dwa razy już teraz. Znaczy lekturą czy zainteresowaniami były te chłopy? Do moich czasów, chłopi byli lekturą i uważam, że jest to jedna z najfajniejszych książek, jaka powstała w ogóle. Nie rób takiej miny. Dobra, nie, dobra, nie, to bez przesady, w końcu dostał Nobla za to. Znaczy Nobla, tak? Podoba mi się bardzo język, jakim została ta książka napisana. Może dlatego, że to jest taką gwarą podobną do mojej gwary, którą ja się porozumiewałam, jak byłam dzieckiem, ale uważam, że świetnie się to czyta. Po prostu to jest tak wciągające, taki, no nie wiem, taki harnaki, tylko że z bardziej wartką akcją. No co dokładnie, ale czemu to ma być lektura, taki harlekin? Harlekin, lektura, dla wszystkich, ale obowiązkowo. Ale ja nie wiem, jak to dobrze czy źle, że to było lektura. Ja po prostu mówię, że z moich czasów to była że z moich czasów to była lektura i że była moja ulubiona. Zresztą chłopi są, chłopi mogą zostać za długie, ale niech będzie. To jeszcze nie jest takie złudne. Młody są, tak. Tą wadą było to, że to była bardzo ciężka książka i ciężko było ją ze sobą gdziekolwiek zabierać. No i ten. No. Ale miałam bardzo ładne wydanie, chyba nawet mam je do tej pory. Ale ja chciałem przypomnieć tylko wszystkim, że mamy rok 2011 i są czytniki e-booków, są komputery i różne inne rzeczy. Teraz już nie tak, jest. Tak, ale wtedy nie miałam, Misiu. To nie? Teraz, nie słyszałam. A, że wtedy tego nie miałam i musiałam dźwigać tą grubą książkę ze sobą. Ale dziś to jest... A zgadnij co? Ludzie dalej dźwigają to wszystko, te ciężkie rzeczy i dalej wszystko jest na papierze. Wszystko. Trzeba czytać i pisać. Palcem. Kto dziś pisze palcem na świecie i po co? Klawiatura. Ludzie. Szkoła średniowieczna. Palcem? Dobra, okej. Okay. Powiedziałeś, że palcem pisze? Paluszkiem. Paluszka. A paluszka. A jeszcze dobra, jedno dobra, pytanie. Dobra. Jeszcze jedno pytanie. Na obiad chcesz frytki czy ziemniaki? Dobranoc. To była Becia. W takich rzeczach do później. Dawid! Dawid z nami jest. Cześć. Cześć. Ja mam taką sprawę, że po pierwsze zgodzić z tym, że lektury nie powinien każdy czytać wszystkich możliwych lektur, ale... Zgodzić czy nie zgodzić, bo przerwało akurat. Chciałbym się zgodzić, że lektur wszystkich każdy nie powinien czytać, ale nie można tak najeżdżać na lektury, bo one mają też swoją jakby wartość, no. Zgodzę się z tym, że nie każdy powinien czytać każdą lekturę i żeby nie było żadnego indeksu lektur. No to, Adrian, bo mówisz o książkach czy o lekturach, bo lektura to jest książka, która jest obowiązkowa do czytania dla wszystkich. No tak, przepraszam, zgodzę. Więc chodzi ci o te książki, tak? Te książki oczywiście, że są do czytania, no, one są całkiem dobre książki. Nazywasz je bzdurami na przykład. No. Do czytania, bo ja mam, biorę pod uwagę, kto je czyta i dlaczego i po co. I że przymusowo. Zgodzę się z tym, że nie każdy musi je czytać, ale nie można odmówić, że mają wartość, nie? Nie można. Albo nie można odmówić, że miały wartość, bo niektóre już dzisiaj są mniej wartościowe, bo już nie są takie ważne tematy poruszane tam na przykład. No. Jak to z książkami jest zawsze. Dla nich tak ale ważne, więc nie można mówić, że bzdura. Bzdurą jest nie sama książka, bzdurą jest to, że ta książka jest na tej liście. To jest bzdura. No. No, zgodzę się. I tyle. Dobra, zgodzę dzięki wielkie. Bzdurą jest na liście. Okej, okay, okej, okay. Bye, no, bye, tak. Bye. W sumie dobrze powiedział Dawid. I dobrze, że mnie sprostował, bo bym wyszedł na jakiegoś człowieka, co nie lubi książek. Jestem człowiekiem, który bardzo lubi książki. Przemek dzwoni. Przemek? No tak, Przemek. No Przemek, zgadłem. I tak. No właśnie a propos tych lektur, no? To te starsze, tak? No to sprzed 100 czy 200 lat one traktowały o sprawach, które były aktualne wtedy, a teraz już są średnio aktualne. No właśnie. To jest kolejna taka sprawa z lekturami. Z kolei pojawiły się nowsze książki, które by warto było, żeby były. Ja bym tutaj widział Fahrenheita. Fahrenheit 451, czy jakiś numer, którego nikt nie mógł zapamiętać. To chodzi o temperaturę, przy której pali się papier. To jest coś typu Orwella, rok 1984. Tak. W każdym razie Fahrenheita ja bym tutaj widział i nawet bardziej niż Orwella, bo bardziej pasuje do tych czasów i zrobił się ważny. No, też ale... może Huxleya, co? O, albo też tak. Huxley, Brave New World. Tak, ale mówię, no takich lektur się w Polsce nie czyta chyba. Nie ma tego, to chyba, nie wiem, chyba istnieje coś takiego jak te lektury dodatkowe. Nie, to jest literatura powszechna, mam tutaj na tej liście i ich jest 10 sztuk rzeczywiście i o wiele za mało. Masz tam jakiś zbiór takich lektur fakultatywnych? Tak, gdzieś tam na dole były. A nie mam wydrukowane, ale są dodatkowe gdzieś na tych listach. No to zwykle w tych dodatkowych są najciekawsze książki. No. Nie bez sensu? Zawsze jest... No. Jest takie coś w Polsce, że te rzeczy obowiązkowe to są... Wszyscy wiedzą, że to są zawsze rzeczy nieprzydatne, ale muszą być. No muszą, bo muszą. Są najgorsze rzeczy, ale być muszą. Nie? No tak, tak PKP jest. Państwa, ale być musi. Albo Państwa Służba Zdrowia. Nikogo nie leczy, są kolejki i bankruty, ale musi być. Tak, każdy narzeka, ale jednak musi być, bo bez tego to anarchia i w ogóle byśmy anarchia. Wszyscy byli. Bo co by to było? To jest argument. No. No. Dobra, to ja spadam, daję dobra, czas. To był Przemek, dzięki wielkie. To jeszcze dużo ludzi dzwoni. To jeszcze odbieram, jak ktoś dzwoni, powie coś. Kamil. Halo? Dzwonił, a teraz już przestał. To dzwoni kto inny. Nie wiem kto, bo to jest numer telefonu. Witam. Oj, to chyba pomyliłem telefonu, przepraszam. Nie ma za co, ja się nie przejmuję w ogóle. Następna osoba, która może nie pomyliła telefonu. Halo? O, witam cię bardzo. Nie, Marek z tej strony. A, Marek, cześć. O, witam cię. Blackberry'ego wspominałeś przed chwilą. Blackberry'ego? No, Blackberry. Fahrenheit. Blackberry? Bradbury, Ray Bradbury. On napisał. A Bradbury! Przesumiałem Blackberry. Tak. Bradbury. No, to ja bym jeszcze dołożył jakąś książkę Saramago do tych ciekawszych. Robimy listę i wysyłamy do ministra. Minister pewnie nie czytał nawet tych książek. Powiem ci, jak czytałeś te książki, no bo ja już też jakiś czas temu edukację zakończyłem na całe szczęście, to uświadomiłem sobie jedną rzecz, że one tak naprawdę nie zmuszają do myślenia te książki w żaden sposób. No właśnie. One mają określoną treść, ale nie zmuszają w żaden sposób do myślenia. Takich książek brakuje. Dokładnie. Tak naprawdę. Dokładnie. Właśnie. Dlatego ja dużo bardziej cenię te książki z tego działu literatura powszechna, bo one właśnie zmuszają do myślenia. One mówią o jakichś problemach ludzkich i zmuszają człowieka, żeby się zastanowić. Mhm. A te polskie niestety, nawet jeżeli stawiają jakiś problem, to też pokazują, jakie rozwiązanie jest jedynym słusznym. Jedynie słuszne, dokładnie. Nawet te chłopi czy... A chłopi jeszcze? Tak, tak. Na przykład trylogia Sienkiewicza. Przecież tam nie ma żadnych problemów. Przecież to jest taki odpowiednik M jak miłość. To się po prostu czyta, fajnie się czyta i nic więcej. No dokładnie, dokładnie. No i to jest, no, rozumiem, żeby mógł być Leonardo da Vinci, prawda? No, nie, dobra. Po prostu, ja jestem akurat wielkim fanem science fiction, ja bym tam dorzucił ze dwie. Właśnie zdziwiło mnie, żadnego Lema nie ma na przykład. Właśnie, dokładnie to chciałem powiedzieć. Dlaczego tu nie ma Lema, do cholery? Lem pisał fantastyczne książki. Można się zastanowić, prawda? Nie, no właśnie, to są panie książki do myślenia, które też i dobrze się czyta. Ani jednej nie ma książki. Lem jest jednym z najbardziej znanych polskich pisarzy na świecie. No dokładnie. Łącznie z tym, że Philip Dick z klasy science fiction stwierdził, że to nie może być jedna osoba. Nie wierzył, że Lem to Lem. No. Bo był tak genialny, jego książki były. No dokładnie. No, Lema się zna w polskich szkołach z tych bajek robotów chyba. To jest w ogóle nieporozumienie jakieś. Lem pisał tony rzeczy bardzo dobrych. Nie, no, on w ogóle był bardzo płodny. I nie bajkowych. No, tylko domyślenie. No nie, ale ja myślę, że nie wiem, Dzienniki Gwiazdowe na przykład. Dzienniki Gwiazdowe są, tak, świetne. W ogóle są nie, fajne, śmieszne są bardzo. I przy okazji... Ale mimo to można się zastanowić nad niektórymi tak, rzeczami tam. To jest idealna lektura, która tu powinna być na tej liście. Dzienniki Gwiazdowe, Lema. Teraz by ludzi zachęciło do czytania i ponieść na początku roku. Wrócę do pierwszego tematu, który dzisiaj odnośnie tych ograniczeń. A, no, właśnie. Nikt nie chce. Bo się przypomniała jedna rzecz, bo tak mówiłeś, żeby samochody zlikwidować. Nie, trzeba przywrócić to, jak na początku były samochody, to wtedy był obowiązek tego, żeby przed samochodem szedł człowiek i oznajmiał, że jedzie samochód. Bardzo dobry pomysł. To będzie taki pośredni, zanim się zlikwiduje samochody, to będzie etap pośredni, że będzie szedł człowiek, mówił, jedzie się i od razu w przynajmniej 5 językach Unii Europejskiej, żeby mówił. No, i to będzie i od razu miejsca pracy, bo to będzie specjalna będzie praca, zawód takiego informatora, głosiciela samochodowego, ostrzegacza. Tak, wiecie, ja tutaj mam niedaleko studia, stoi se facet, jego praca polega na tym, że on stoi cały dzień i jest ubrany na pomarańczowo, ma taką tabliczkę i mówi stop, jak dzieci przechodzą przez ulicę. No to aha, no to nie wiem, czy pamiętasz, jak praca. Są też ludzie, którzy na Florencji sobie tam jakieś transparenty trzymają. Tak. To jak myślę, że jak będzie więcej takich prac, to będzie nam się wszystkim lepiej żyło. W ogóle najlepiej, żeby połowa ludzi w Polsce pracowała jako ludzie, którzy stoją i coś trzymają w ręce. No ale wiesz, też z drugiej strony nie można przedsiębiorcy zakazać, żeby tutaj wynajął człowieka, który nie stał 8 godzin, prawda? No, nie można mu zakazać, ale to nie o to chodzi. Tylko pytanie jest, dlaczego ktoś miałby zatrudniać kogoś, gdzie tu jakiś sens i logika jest w ogóle? Bo czytał lektury w szkole. Ale po co komu człowiek, który stoi? Trzeba go nie wbić w ziemię. Tego słupa i niech jest. No bo to jest reklama, prawda? Nie dlatego, tak naprawdę, że taniej wychodzi zapłacić takiemu facetowi, żeby trzymał, niż za pozwolenie na wbicie tamtego słupa. Tak, tam prawdopodobnie do tak. Prawdopodobnie na pewno o to chodzi, bo o wszystkim decyduje ekonomia. Dobra, dzięki. Dzięki, na razie. Na razie. Vimes! Cześć. Ja chciałem opowiedzieć o tym, jak zrozumiałem, że w systemie edukacji nie chodzi o myślenie. No. I to było w 6 klasie podstawówki, kiedy miałem lekturę Lema, pilota Pirksa. Ja akurat wtedy czytałem Lema też, ale Gwiazdowe Dzienniki. I nauczycielka Nauczycielka zapytała, jaka to jest przyszłość, ten pilot Pirks. No i ja taka niedaleka, bo w bajkach robotów to dzieciaki nie zjadły śniadania, jak nie poleciały na Marsa. Ona z takim oburzeniem na mnie, że jak mogłem coś wbrew linii programowej, wyglądała tak, jakby mi chciała wydłubać oczy. No, może ją zmusiłeś do myślenia, a ona nie lubi. Dokładnie. I to właśnie z tym Lemem tak było, że no kurczę, nieodpowiednią książkę przeczytałem, bo ja przeczytałem ciekawego Lema zamiast nudnego Lema. No tak. No, a ja nie co ma to... nudnych Lemów. Nudnych w sumie. Nie pamiętam, żebym coś nudnego. Ale są takie, które są cięższe. To właśnie ten pilot Pirks nie był fajny do podstawówki. Tak. Zamiast dać coś ludziom, co zachęci do czytania, to się wybiera jakieś takie najcięższe gnioty. Najcięższe, tak. Najgorsze, żeby się męczyli. Nie wiem dlaczego. Tak by samo męczenie się samo z siebie czyniło człowieka mądrzejszym, bardziej wartościowym. Takie cierpiętnictwo. Tak. I właśnie po tym wydarzeniu stwierdziłem, że ja w sumie pierniczę te lektury. Ja zamierzam czytać, co ja chcę, a nie co oni mi każą. To było dość dawno temu i pamiętam ze szkoły właściwie rzeczy, które mi się podobały, o których nie powiedziałeś, czyli Franz Kafka, Proces, rewelacyjna książka. Tak. Ale nie ma to na liście już. Już nie ma? O! No nie ma, Zbrodnia i kara. Okej, to jest... bardzo dobra rzecz. No. Procesa Kawki nie ma. No nie widzę tutaj. Nie ma. No, jak ja chodziłem... Niepotrzebnie. Zamiast niego pewnie dali Jan Paweł II Pamięć i Tożsamość. Albo któreś obozowe dołożyli jeszcze. Nie, one już były. I będą do końca świata już. Z obozowych jeszcze bardzo mi się podobała książka o Edelmanie, który właściwie demitologizował trochę to powstanie w getcie. I to była jedyna rzecz, która była według mnie chyba z tej całej martyrologii warta przeczytania. Mhm. A co do innych książek... Boże, tak nie wiem, dla mnie brakuje w tych, ta lista lektur skończyła się na roku 1970 i nie ma nic nowszego, no nie wiem. To prawda, ale może nikt nie pisze nic ciekawszego. Język polski to przecież nie tylko książki, to by mógł być Kaczmarski, to by mogło być poezja śpiewana, to by mogło być dużo więcej. Dobrze mówisz, rzeczywiście. Przecież to są ludzie, którzy nigdy nie byli zazwyczaj wychodzą z szkoły średniej, ludzie, którzy nigdy nie widzieli teatru w środku. No, ale Jacek Kaczmarski pisał doskonałe teksty pod względem technicznym, głębi, no pod każdym względem. Dlaczego jego nie ma w szkole? Tego nie rozumiem. Tak, zmuszczały do myślenia, dlatego je nie ma w szkole. I jeszcze z książek, które ostatnio przeczytałem, a które mogłyby się znaleźć na liście lektur, to przeczytałem Azimowa Koniec Wieczności. Książka Asimow. O tym, że nie ma czegoś takiego, tak, Isaac Asimov, że nie ma czegoś takiego jak większe dobro. I no nie wiem, to też pewnie się nie nadaje na listę lektur, bo zadaje kłam myśleniu socjalistycznemu. Tyle. Dzięki wielkie. To był Vimes. I dzwoni jeszcze parę osób. W sumie cały czas dużo ludzi dzwoni osoby. Ja chciałem skończyć ten program. Już powinien się dawno skończyć pół godziny temu, ale coś się nie kończy. Dobra, to odbieram ludzi. Witam następnego człowieka. Hardy twardy. O, kurczę. Wreszcie się dodzwoniłem. No? Szkołę skończyłem jakieś 10 lat temu. Mhm. Dosłownie na własne życzenie. Po prostu olałem szkołę i tyle. Powiedziałem, że nie, dość. Przepierdół tam uczą, ale to, co mówisz, że jakieś tam lektury są poprawne, powinny być, nie powinny być... Nie, to jest bzdura. Nauczyciele no, nie są... Nie bzdura. No jest. Nauczyciele są do dupy. Dobra, ale nie, ja naprawdę, myślę... Miałem, słuchaj, miałem nauczycielów, którzy uczyli mnie... Jak się uczyć, albo jak czytać te książki. A miałem nauczycieli, że dobyś przed chwilą Vimes chyba dzwonił i mówił, że fajną książkę miał w szkole jako lekturę i się okazało, że w szkole to jest gniot, jakiego uczyli tej książki. Hmm. A dostaniesz słabą książkę, ale nauczyciel tobie ją tak poda, że ty się coś z tej książki nauczysz. Nauczysz się, nie wiem, czytać książkę, albo nie wiem, nauczysz się ją rozumieć. No dobra, ale tak konstruktywnie to łatwiej jest jednak zmienić tą głupią listę lektur, która w ogóle nie powinna istnieć, no ale jak już istnieje, niż zmienić wszystkich nauczycieli. To jest nie do zrobienia. A powinno być zrobione. No tak, no to zmienili. Franca Kafkę wywalili, nie? Tak, najwyraźniej. Gdzieś zniknął. Ogólnie Franca Kafkę miałem kiedyś na poprawce z polskiego. To było już akurat w ostatniej klasie, kiedy już sobie powiedziałem, że nie, dość, szkoła mi niczego fajnego nie nauczy, szkoła mnie tylko... A na jakim etapie olałeś szkołę? W trzeciej klasie, drugi raz bodajże nie zdałem. Wow, fajnie. I co robisz w ogóle? Czyli na sam koniec. Ogólnie jestem informatykiem, programistą, zajmuję się marketingiem internetowym, zakładam sklepy. I da się. No jasne, że się da. Jasne, no i brawo. Tylko trzeba wziąć pod uwagę to, że w szkole nie wszyscy nauczyciele uczą. No to prawda. Większość nie uczy, bym powiedział. No nie, to chodziłem do dobrej szkoły, bo to było tak pół na pół. No myślę, że do dobrej. Zresztą czasy się zmieniają. Dobra, dzięki. Nie wiem, jak jest teraz. No chyba się pogarsza, coś mi się zdaje. Sądząc po tym, co ludzie mówią. Dobra, dzięki wielkie. No spoko. To spoko. To był człowiek, który zamiast się uczyć, to wziął sprawy w swoje ręce. Raport Martina. To Dlaczego zniknąłem nagle bez sensu? Zniknąłem. Dobra, kończymy woli raport Martina. Skończymy. A, jeszcze skończymy, jak zadzwoni ciąg Bolunga. Bolunga ciąg. Czyś ciąg Bolunga. Czekaj, ja wyłączę. O, tutaj. Tak, się będzie zwiechać. Dobra, no. Ja chciałem nawiązać do tego, co mówił poprzednik, że nauczyciele po prostu są debilami. Mm-hmm. No w sumie po części ma rację, ponieważ my na przykład omijaliśmy najciekawsze rzeczy, czyli przerabialiśmy wszystkie najbardziej nudne lektury, a zajmowaliśmy się wszystkim tym, zajmowaliśmy się nudnymi lekturami, a wszystkie ciekawe po prostu były pomijane, bo nie było na nie czasu. Ja wiem, u mnie też tak było. Dlaczego tak jest? Chyba wszędzie tak jest. Co jest z tymi ludźmi? Nie rozumiem tego, bo są oczywiście ciekawe lektury na liście, już nawet nie chce mi się wymieniać jakie, ale one są pomijane, ponieważ na nie nie ma czasu. To jest taki... Ja wszystkie przeczytałem, to nie ma więcej. Może to dlatego, jest... bo nie muszą zaliczyć ten nudny program. No, no to jest, no tak, program jest, muszę mieć według programu. Nie ich a już pomijając nawet książki, to chodzi mi tutaj też o wiersze ogólnie rzecz biorąc. A, teraz no mieliśmy tak. Okres międzywojnia, to no przeczytaliśmy oczywiście fajne wiersze Tuwima, ale na te o dupie skamandry... były też? Co? Były o dupie? Nie, o dupie to akurat ja przeczytałem, ale dobra. Po tym tam... całujcie mnie wszyscy całujcie mnie wszyscy w dupę, mój ulubiony wiersz zresztą. Ale pani sama nie dała nam do interpretacji tego wiersza, ubolewam. Ale skończyliśmy na skamandrytach i w sumie nie zajęliśmy się futurystami, czyli między innymi Brunonem Jasieńskim, naszym polskim futurystą. Kojarzysz Brunona Jasieńskiego? No kojarzę, ale to dalej to jest... To uważasz, że to jest dobra lektura? Że nie ma... Bruno Jasieński to jest dość ciekawy poeta i naprawdę to jest takie odskocznie od tego, co się ogólnie przerabia na lekcjach. No dobra, patrz, ludzie chodzą do szkoły przez 3 lata i nie dasz rady przeczytać wszystkiego, co jest warte przeczytania. I no tak. Trzeba więc wybrać najlepsze rzeczy. Bruno Jasieński to nie jest chyba najlepszy wybór mimo wszystko. Nie najlepszy, ale zapewne lepszy niż to, co aktualnie mamy. No pewnie, to, co aktualnie przerabiamy. No to o wiele lepszy. Zresztą mówiliście też o Lemie, to się w ogóle zgadzam. Lem to klasyk, w ogóle dużo widać nawiązań do jego książek i opowiadań w filmach zresztą, jeżeli się przyjrzymy, jeżeli czytaliśmy jakieś książki i opowiadania Lema, więc no, naprawdę no. Chyba warto. Bardzo warto, to w ogóle bezdyskusyjne jest. Dobra, to cię zrzucam i kończę. No. To cześć, to był ciąg Bolunga i jeszcze na koniec ktoś, kogo numeru w ogóle nie znam. O, witam serdecznie. Martin, no, witam. Teraz w środku masz. Bo ja cię chciałem powiedzieć, czy ty wiesz, że w środku w numerze masz 666? Wiem. Aha, i się chciałem usprawiedliwić. Tamta dziwna rozmowa, kiedy powiedziałem, że mi się numer pomylił, to się zapoznałem z opóźnieniem. Poprzez głośnik słuchałem, a tak, to ja. Dobra. I teraz widzicie, było z tego numeru dzwonić. Słuchaj, ja zdałem maturę w tym roku i muszę ci powiedzieć, że problem nie jest z listą lektur, tylko z nauczycielami. Co się robi w liceum na polskim? No. Przerabia się program do matury, czyli tak. Lektury się analizuje i interpretuje. Czyli co to znaczy? Że się uczy je obrabiać pod klucz. No i na przykład masz tam lekturę, może być nawet o dupie Maryny. No i wybierzesz sobie tam 50 tez, które tam znalazłeś, wszystkie poprawne, wszystkie udowodnisz. No ja wiem, ale co miałby robić nauczyciel według ciebie? Słuchaj, ale nauczyciel to twoją drogą, bo ja miałem taką babkę, co nam dawała wypracowania, ale to były tematy maturalne. Jak my do niej z pretensjami, no ja miałem ciągle pretensje, czemu ja mam dwóje? No, no bo nie myślisz się w kluczu. Wszystko jest dobrze, mam tyle test, no a ona mi, dobra, miałeś 50 tam test w tym, ale 20 jest w kluczu. To co z no tego, wiem, że twoje liście jest dobrych, sensownych? Dobra, ale mi powiedz, co oczekujesz od nauczycieli, że co powinni zrobić w związku z tym? Boże, to jest zmiana całego systemu edukacji. No właśnie, nic, to nie jest wina nauczycieli, bo no oni albo muszą jechać według klucza, albo w ogóle nie mogą tam pracować. Aha, ja nie wiem skąd ty, żeś wziął tą listę lektur. Ja na swojej, tej maturalnej, jak tam jest na przykład Ferdydurkę. Ja miałem tam portalu polska.pl. Zaznaczony do czytania z pieczątką tam ministra edukacji. W internecie coś takiego było i mnie na przykład do matury obowiązywał co drugi rozdział. Dasz wiarę, co drugi rozdział Ferdydurki. W kratkę. Co to w ogóle? Chciał czytać co drugi rozdział teraz. Dam sobie najgłośniejszy ten. Okej, okay, dobra. Lista, więc ja powinienem tak powiedzieć, oczywiście podaj źródło z portalu literaturapolska.pl/lektur. No, więc może być to... Nie, to z tego roku jest, sprawdzam. No. A czy tam jest po prostu pieczątka, czy to jest... szkoły ponadgimnazjalne. A nie, to poszukaj właśnie, właśnie takiego obrazka, co jest po prostu pieczątka ministra edukacji. A nie, bo no, to nie jest z rozporządzenia ministra akurat, tylko to jest spis. Aha, dobry pomysł. Dobra. Wygląda to krótko tak. Jest sobie tam spis lektur i to jest od ministra i tam nie ma nic od Jana Pawła II czy Karola Wojtyły, nic, ani słowa. A nie, to jest na liście lektur. Oj, na tej stronie. Lektur, literatura polska. Kształcenie w zakresie podstawowym. O, ja się nie chcę kłócić, mogło się coś zmienić, ale na tym, co mnie... To zmieniło się, tak? No nie było, a najlepsze jest to, mówiłeś, że tam zmienić listę, tam nowe 30 lektur, ich jest za dużo. Ja owszem, lubię czytać, szczerze mówiąc, za ich przeczytałem koło 10 ostatnich, nie przeczytałem, nie byłem w stanie. Nie dziwię się, ja też już nie dam rady wszystkich czytać tych dłużyzn, chłopów też, po prostu nie ma czasu na to, a są ciekawsze rzeczy do roboty. Na przykład uczyłem się programować wtedy, zamiast się zajmować pierdołami. No właśnie. Teraz sobie mogę o chłopak poczytać, jak mam więcej czasu. A ten główny program, no, ktoś właśnie ujął tam, ten co rzucił liceum, może i dobrze zrobił. Że największy problem jest właśnie z nauczycielami, bo to nie jest problem tylko na języku polskim. Na przykład teraz się trzyma. Ja byłem na rozszerzonej chemii przez 3 lata. I tam 3-4 godziny chemii, bo to też wychowawca był. No to tak 4 mniej więcej. Babka wchodziła, przywitała się, mówiła coś 5 minut. I na pozostałe 35 wychodziła, ją tyle widzieliśmy. No, to była ja tyle no, samo wiary w system edukacji, co i wy, widzę. No, później ja kobieta bez złudzeń. Chemii na Politechnice Śląskiej. Później skończyłem drugi kurs chemii na Politechnice Śląskiej i poszedłem pisać maturę rozszerzoną z chemii. I co? No, a potem te kursy... Zdałeś? Tak, oczywiście, że zdałem. Oczywiście. Dzisiaj jestem na Wydziale Górnictwa i Geologii na Politechnice Śląskiej właśnie po tej chemii. Wow. I jak ci idzie? No wiesz co, dopiero rozpoczęcie jest 3 października. Słuchaj, spełniło się moje marzenie. Patrzę na mój plan z mojej grupy. Mam 3-dniowy weekend. Piątek, sobota, niedziela. Poważnie. To źle? To bardzo dobrze. No, to idź do pracy w końcu. Ja mam nisko się uczyć. No to po co ci te studia? No właśnie idę. No ale prowadzę działalność gospodarczą. No nie na I bardzo dobrze, tak, tylko po co studia nie? No, ja tak, nie no mogę, to... uczę się tu, tam się uczyłem, a tak naprawdę to ma działalność gospodarczą. A co robisz, coś z chemią związane? Nie, ja jestem rolnikiem. No to... sprzedaż różnego rodzaju warzyw. Też pola, z giełdy, wszystko, co się to da. Po co ci do tego ta szkoła była i te lektury i ta chemia i to wszystko? Chemia... Przyda się? No chemia może. Tak. Lektury mi były potrzebne do matury. Czyli niepotrzebne. Na to, żeby mnie wzięli na pole technikę, żebym zdał maturę. To jest śmieszne, prawda, jest. Ale był potrzebny. No. A chemia, no... Jest to bardzo interesujący przedmiot, ale prawda jest taka, że matma mi gorzej szła, chemia lepiej, a to jest tak samo tam brane punktowo pod uwagę. Ale to nieważne jest, po co ci ta politechnika też? Po co ci w ogóle to wszystko, jak ty już masz firmę i sobie zarabiasz? Tak. Słuchaj, ja akurat chcę pracować na kopalni, chcę wam być inżynierem, bo ja mam z tym trochę większe, bardziej związane plany. A, okej, okay. Chyba, że tak, dobra, okej. Okay. No to chyba, że tak, to ja rozumiem. Dobra, dzięki, żeby innym dać też coś powiedzieć. No tu z wami, dobra, na razie. Na razie. No, że długo gadam, nie może tak długo gadać z innym słuchaczem, nie może. Dzwoni człowiek z Krakowa. Poznajesz to Kraków po kierunkowym. Po marze kierunkowym. Aha, no. No, widzisz tutaj. Dobra, to ja chciałem powiedzieć tylko, że... Tak, ja wybrałem jako... może wbrew swoim rodzicom, ale jednak wybrałem zamiast liceum ogólnokształcącego, technikum wybrałem. Też tak myślałem o tym, żeby tak wybrać. No bo jednak większość tych przedmiotów, o których tutaj mówiliśmy, no jest w zakresie podstawy podstawowej i zbyt dużo tego nie ma. A jest większa szansa, że znajdę jakiegoś rozumnego nauczyciela, który jakby to powiedzieć mi pomoże. No dobra, jakiś komentarz? Halo? Jakiś komentarz do tego wszystkiego, o czym mówimy? Tak, że tutaj trzeba by się też skupić na drugim aspekcie tej sprawy, po takiej szkole, w której uczniowie są zmuszani do czytania niepotrzebnych lektur, rzeczy, które ich nie interesują, traktują naukę jako zło, a kiedy wychodzą z tego systemu nauczania, sami nie potrafią się kształcić. Przez to, jeżeli są nawet jakiś pracodawca wie, że prowadzi jakiś kurs, oni nie potrafią przyswoić tej praktycznej, potrzebnej do pracy im wiedzy. To jest problem częsty. W ogóle nie rozumieją czegoś takiego jak na uczenie się własne, w własnym zakresie. Dokładnie. I tyle w sumie. No. Czy byś tak powiedział, że może lepiej czasami w ogóle zrezygnować ze szkoły? Tej państwowej całej, po prostu olać maturę, olać studia w szkole, olać i uczyć się sobie. Jeżeli jest zapartym w sobie, żeby uczyć się samemu, to tak, to zdecydowanie, ale to nie zawsze wszystkim wychodzi, szczególnie, że opuścić szkołę, można w podstawówce się nie opuści szkoły, prawda? A już w liceum, to jest się po tych 9 latach, w których już system nas nauczył tego, że uczymy się do sprawdzianów. Rozumiem. No, ale już masz 18 lat i możesz wreszcie przestać się uczyć. Nie mam, no to... Ale jak człowiek już ma? Ja myślę, że to jest mądre? Zostawić to wszystko, pierdzielnąć wszystkim i zacząć żyć, zamiast się uczyć o nadniemnym czytać albo innych takich? Tango? Tak, jeszcze zdecydowanie. Zdecydowanie. Chodzić, spływać, wyciągnąć jakąś kasę na kurs na przykład informatyczny. O, dużo lepszy. I się kształcić w danym kierunku, no a potem może się uda, może się nie uda spróbować stworzyć coś innowacyjnego, a szkoła tego nie uczy. Szkoła jest kluczem. Do szkoły musi być wszystko do klucza. Tak naprawdę wszystko. No dokładnie. Ale wiesz, to plus z tego efekt. W latach 90. w Ameryce to wszystko się opierało na innowacyjności, na tym, że tam przyjeżdżali ludzie, którzy jednak mieli otwarty umysł, tak jak ty. No przedsiębiorcy, bo ta przedsiębiorczość napędza cały kraj. Ci ludzie, którzy są normalni, tacy ze szkół, to muszą gdzieś mieć pracę. Ktoś musi tą pracę zorganizować. To są ci przedsiębiorcy, których nie ma w Polsce. Można by też zaznaczyć to, że to byli też ludzie, którzy, jeżeli już się wybierali, emigrowali z tej Ameryki, przyjeżdżali tam ludzie, którzy byli odważni. To też powodowało, że to społeczeństwo jednak nie było tak przywiązane do miejsca, jak obecnie Polacy przywiązani do stereotypów, że najlepiej, żeby po liceum były studia, tak. Potem magister, żeby żona musiała być, a jak nie ma żony, to w ogóle bez nadzieja. No, wiem, cały taki plan życia od razu. Tak. Tylko, że o ile on może kiedyś miał jakieś resztki sensu, to dzisiaj już nie ma żadnego, bo czasy się zmieniły, a zwyczaje zostały te same. Nieporozumienie zupełnie. Na cholerę komu dzisiaj jest matura? No, matura też. No, w sumie... To złego. Co drugi ma maturę i co mu matura to bzdura. Dokładnie. Dobra, okej. Okay. Na razie. No, miłego. Miłego. Cześć. Miłego weekendu. I ostatnia dzisiaj miała być Ela, która dzwoniła już tutaj długo i właśnie teraz przestała, już ją miałem odebrać. To są właśnie przykre rzeczy. Ale znów dzwoni. I jest Ela. Hej, cześć. Cześć. No, fajny temat. Akurat niedawno przeczytałam fajny artykuł na temat Wręcz przeciwnie. O tym, że szkoła jest beznadziejna. I tam były podane fajne przykłady. Znaczy, generalnie najfajniejszy przykład jest Szwajcarii, które ewentualnie mogłyby być prowadzone. Bo chodzi o to, że całe te programy nauczania nie uczą ludzi kreatywności, właśnie, która jest tylko podstawą... Tak, właśnie, tępią kreatywność, która jest podstawą przedsiębiorczości przede wszystkim, no dokładnie. I daje jakąś szansę na znalezienie pracy, bo rynek pracy na się... Na stworzenie bardzo... pracy, nie na znalezienie, na znalezienie na... klientów daje. Też, no ale jeżeli nawet brać pod uwagę bezrobocie, no to w takiej Szwajcarii odsetek no jest poniżej 10% tych bezrobotnych. No tak, bo jest więcej ludzi, którzy tworzą te miejsca tak, pracy. Tak, są bardziej kreatywni ale... też. Tak, no tak, dokładnie. No, a jak to jest tam rozwiązane? Właśnie nie ma Ministerstwa Edukacji w Szwajcarii. No i dlatego już mam i wszystko jasne. No. Szwajcaria jest podzielona na kantony, jest ich 26 i w każdym i każdy kanton jest właśnie odpowiedzialny za edukację, czyli istnieje taka jest konkurencja. Konkurencja, dokładnie. Między tymi kantonami, także ludzie mogą się przenosić. I tak naprawdę brawo. Tam nie ma czegoś takiego jak ogólnopaństwowy model redystrybucji, to znaczy jeżeli już jakiś, jeżeli udziela się jakiejś tam pomocy socjalnej na przykład, to jest to w ramach tylko i wyłącznie danego kantonu, także wow. Taki model bardzo, bardzo no. Federalny, nie? Bardzo fajnie i to jest dobre rozwiązanie, nawet bez pełnej prywatyzacji szkół, bo pewnie są w pełni prywatne, ale to jest o wiele lepszy system niż jest w Polsce. No, także bardzo polecam przeczytać sobie artykuł z najnowszego, wręcz przeciwnie, Szkoła beznadziejna. A ja przy okazji powiem, że szef tej gazety, wprost przeciwnie, będzie w kontestacji w poniedziałek o 20:00. Z nim będzie wywiad, jak fajnie. Dobrze pójdzie. Także zapraszamy w poniedziałek do Radia Kontestacja, www.kontestacja.com o 20:00 poniedziałek. No i właśnie dlatego warto sobie zmienić trochę myślenie o systemie edukacji, który no, powinien być bardziej zindywidualizowany, a nie narzucony. No, bo co po to tu jesteśmy. Na przykład takie klucze rozwiązań testów z polskiego, no po prostu beznadzieja. No, jak jest, tak. Można ustalić sobie jedyny i słuszny model rozwiązania? Przecież każdy ma na temat mnóstwo, na ten temat mnóstwo interpretacji, więc no po prostu gwóźdź do trumny. No, albo się wybiera takie lektury, które w ogóle nie wymagają myślenia i można je rozumieć tylko na jeden sposób, bo są do tego stopnia prymitywne. No, no to można też tak robić. To wtedy może być jakiś klucz, bo... No, jakby dobra. Interpretować wierszyk a la Makota, zinterpretuj to, o czym jest ten wiersz. No. Dokładnie. Dobra, okej, okay. Dzięki wielkie, Ela. Dzięki. Na razie. Cześć. Cześć. To była Ela, a to był raport Martin. Raport Martina. Dobra, kończymy, bo kończy się akurat telefony i ta audycja, ten program trwał dwa razy dłużej niż powinien, a niech se trwał. A co, nie spieszy mi się, a co, nie jestem żadnej telewizji, mogę robić, co mi się tu podoba. Wszystko mogę robić, żadnej cenzury tu nie mam, ale pięknie. Własne studio, tutaj wszystko, latają sobie muchy, nie muszę ich zabijać. Bardzo brzyz. I ktoś powiedział na czacie jakąś godzinę temu, dzisiaj słabsza audycja niż tydzień temu. Nie wiem dlaczego. Kwestia gustu. De gustibus non est disputandum. Non est disputandum est. Ja już powiedziałem wszystko, co mam do powiedzenia. Wyrzucam wszystkie papiery demonstracyjnie i kończę. Zapraszam na weekend. Miłego weekendu życzę wszystkim. Barret pyta, czy stół mam u... Pierdoli. Więc nie mam. Mam bardzo czysty stół. Można z niego jeść i można go lizać nawet. Jest tak czysty, wszystko tutaj jest bardzo czyste. Pierdoli. Zamknij się. Głupoty to jakieś kupię. Chciałem powiedzieć, że pozdrawiam wszystkich i pamiętajcie, jeżeli chcecie wspierać to radio. A właśnie to nie jest radio, bo też ja tu jestem, widać mnie. No to możecie. www.kontestacja.com, zostań sponsorem i